NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag de 21ste juni. De tevredenheid van scholieren over hun school neemt af. Hoe komt dat? We spreken zo het lax. En er is mogelijk gerommeld bij de huur van hotelkamers voor asielzoekers. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Walgemoed. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Op verschillende plaatsen heeft de Fiscale Opsporingsdienst gisteren doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Dat bedrijf zegt zelf geen onderwerp van onderzoek te zijn. Het zou gaan om een toeleverancier. Het COA huurt duizenden hotelkamers in heel Nederland om asielzoekers op te vangen. Bij Van der Valk gaat het om honderden kamers. Maar het COA huurt ook complete hotels voor langere tijd af als noodopvang. Onlinebank Bunk geeft alsnog schadevergoeding aan slachtoffers van fraude. Vorige maand bleek dat tientallen klanten online waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. De bank had niet de veiligheidsmaatregelen genomen die bij andere banken gebruikelijk zijn. Eerst weigerde Bunk compensatie te bieden omdat de gedupeerde klanten niet voorzichtig zouden zijn geweest. Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën noemde die reactie volstrekt ongepast. Nu heeft Bunk alsnog besloten klanten te compenseren. Gemiddeld krijgen ze 85% van de schade vergoed. Een Franse politicus ligt in het ziekenhuis nadat hij was aangevallen tijdens de verkiezingscampagne. Het gaat om een 68-jarige kandidaat van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National. Hij was flyers aan het uitdelen in de stad Saint-Étienne en zou door 4 gemaskerde mannen zijn belaagd. Partijgenoten spreken van een gecoördineerde aanval. De partij van Marine Le Pen werd 2 weken geleden in Frankrijk veruit de grootste bij de Europese verkiezingen, waarna president Macron nieuwe verkiezingen voor het Franse parlement uitschreef. Die worden eind deze maand gehouden. Zuid-Korea heeft opnieuw waarschuwingsschoten gelost omdat Noord-Koreaanse militairen de zogeheten demarcatielijn overschreden. Die loopt in de bufferzone tussen de twee landen. Dit incident was het 4e deze maand. Na de waarschuwingsschoten keerden de Noord-Koreanen meteen terug naar hun kant. Daarom denkt het Zuid-Koreaanse leger dat het geen bewuste provocatie was. De spanning tussen beide landen is de laatste tijd flink opgelopen door Noord-Koreaanse rakettesten en acties met gevulde ballonnen over en weer. De Nederlandse turnster Aitora Torsdottir mist de Olympische Spelen omdat ze haar voet heeft gebroken. Dat gebeurde gisteren bij een oefening op de balk. Volgende week wordt ze geopereerd. Torsdottir draait al jaren mee in de Nederlandse turnploeg, al heeft ze wel last gehad van meerdere blessures. De 25-jarige turnster had zich geplaatst voor de Spelen in Parijs en zegt dat die Olympische droom nu voorbij is. Spanje heeft zich gisteravond geplaatst voor de volgende ronde op het EK voetbal. De ploeg won met 1-0 van Italië door een eigen doelpunt van Ricardo Calafiori. Spanje is nu al groepswinnaar. Italië moet om door te gaan minimaal gelijk spelen tegen Kroatië. Het weer, veel bewolking, vooral vanmiddag soms regen. Later breekt vanuit het westen de zon weer door en het wordt ongeveer 20 graden. In het weekend een overgang naar een periode met zonnig weer en hogere temperatuur. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Middelbare scholieren beoordelen de kwaliteit van hun school met een 6,5, blijkt uit onderzoek van scholierenorganisatie LAX. Op een rapport misschien nog altijd een krappe voldoende, maar het is het 3e jaar op rij dat het rapportcijfer van de scholen afneemt. Rafke Hagenaars is voorzitter van het LAX. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat vinden jullie ervan dat het opnieuw daalt? Ja, je zei het net al, het daalt al 3 jaar en we zien dat die trend nu wel flink aan het doorzetten is. Een 6,5 is natuurlijk nu nog een positief rapportcijfer, maar er hoeft maar iets kleins te veranderen en dan gaan we wel echt richting een wat minder positief beeld van wat scholieren hebben van hun school. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Ja, hoe komt dat? Ja, we zien dat we testen heel veel verschillende domeinen. We testen bijvoorbeeld op docenten, sociale veiligheid en hoe ze hun lessen en toetsen beoordelen. En daar springen eigenlijk 2 cijfers uit. Namelijk de lage waardering van de sociale veiligheid op school. En dat heel veel leerlingen aangeven gepest te zijn. En dat leerlingen aangeven eigenlijk heel erg ontevreden te zijn over hun lessen en toetsen. Omdat ze echt een enorme toetsdruk ervaren vanuit school. Dus dat zijn echt 2 cijfers die zorgen voor dit lage rapportcijfer. Ja, laten we allebei behandelen. Eerste, dat de pesten. Neemt dat ook toe dan de laatste jaren? Ja, we zien echt een enorme stijging ten opzichte van vorig jaar. Nu geeft ongeveer 40% van de leerlingen aan in de afgelopen maanden gepest te zijn. Dit gaat dan wel om zowel fysiek pesten als online pesten, als andere vormen van pesten op school. Maar dit is ongeveer met 10% gestegen ten opzichte van het vorige tevredenheidsonderzoek. Dus dat is echt een enorme toename, waarbij dus nu 40% van de leerlingen aangeeft gepest te zijn. Speelt het telefoonverbod nog daarin een rol? Afgelopen half jaar natuurlijk op veel scholen ingevoerd of in ieder geval getest. Ja, we zien, omdat het zo'n toename is, dat het heel moeilijk is om het op één punt te leggen. We hadden natuurlijk aan het begin van het jaar de Gossip Girl accounts die actief werden, waardoor ook online pest een hele nieuwe dimensie kreeg. En we zien gewoon dat scholen het nog lastig vinden om op al die verschillende aspecten van pesten een goed pestbeleid te hebben die bekend is binnen de school. Zodat leerlingen snel weten waar ze terecht moeten of geholpen kunnen worden. Even voor voor mensen die niet weten, Gossip Girls, een serie waar het een beetje daarover gaat. Over een account waar wordt gepest. Maar dat heeft een nieuwe dimensie gekregen op middelbare scholen in Nederland. Daar is het dan nog wat gemener allemaal. Ja, zeker. Ja, het is gewoon een Instagram-account die dan opeens over jou deelt of je wel of niet uit de kast moet komen. Of jij wel of niet de mooiste nieuwe schoenen aan hebt. Dat klinkt misschien voor de luisteraars nog een beetje dom. Of hè, kunnen jongere kinderen dat wel? Dat doet natuurlijk heel erg veel pijn als je dat leest. En ja, alles wat op het internet staat, blijft daar vaak ook. Dus dat kan zeker langdurige gevolgen met zich meebrengen. Ja, snap ik. Hey, dat andere punt, toetsen. Wat zou daar beter kunnen volgens jullie? Ja, we roepen natuurlijk als LAX al sinds jaar en dag dat we echt iets moeten gaan doen aan die toetscultuur die we met elkaar gecreëerd hebben. Leerlingen krijgen gemiddeld 102 toetsen per jaar. Dus dat is ongeveer 2,5 per lesweek. Nou ja, dat is dus gewoon maandag, dinsdag en volgende week maandag, dinsdag en de donderdag. En daarmee zorgen we eigenlijk dat leerlingen eigenlijk helemaal vastlopen in dat toetssysteem. Omdat ze alleen maar van toets naar toets gaan leven en eigenlijk niet meer gaan leren voor het leren voor een toets, maar gewoon gaan leren voor een 6. En het de volgende dag alweer vergeten zijn. En we zien nu ook echt dat leerlingen dat ook echt gaan aangeven in het tevredenheidsonderzoek, dat we daar iets aan moeten veranderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door minder te gaan toetsen. Want scholen toetsen nu heel veel, maar heel vaak is dat eigenlijk helemaal niet nodig. En als we dan toetsen, moet dat dan echt altijd voor een cijfer? Of kan dat misschien ook een keertje formatief, dus gewoon dat je feedback krijgt als leerling, of met een onvoldoende voldoende goed, zodat je ook weet waar je zit op het spectrum? Verschilt dat niet per leerling? Heeft de een niet meer een stok achter de deur, dus met een toets nodig, dan de ander? En dan spreek ik ook even voor mezelf. Ik heb hier gisteren nog toegegeven dat ik ben blijven zitten in 5 VWO. En juist als er een toets was, dan deed ik het tenminste. Snap je? Dus het verschilt misschien per leerling. Zou dat ook kunnen? Nou ja, wat we natuurlijk zien en wat je zelf ook aangeeft is, ik was aan het leren voor de volgende toets. En dat is precies wat we nu eigenlijk in dit huidige systeem doen, door 2,5 toets per week af te nemen. Waarbij je inderdaad niet meer de ruimte hebt om te kijken van oké, hoe sta ik ervoor? Hoe gaat dit vak? Wat heb ik nog nodig? Maar dat je alleen maar aan het strijden bent eigenlijk om net maar 5,5 te halen voor al je toetsen, zodat je aan het eind van het jaar maar over kan. Ja. En als we nou eens zorgen dat eerst die druk eraf gaat, dan kunnen we dan ook zorgen dat de leerling weer gaat leren voor een toets, om daadwerkelijk die kennis op te halen in plaats van die 5,5 te halen. Maar je zegt, we zeggen dit al langer. Wat zeggen scholen hierop als jullie dit voorstellen? Ja, scholen, het is een soort rare transactie wat er gebeurt rondom het toetsbeleid. Omdat het staat nergens dat er zoveel getoetst moet worden. Scholen leggen het vaak ook niet per se van bovenop. Maar als ze dan de PTA's van de verschillende vakcommissies op school krijgen, zien ze toch dat het aantal toetsen weer flink oploopt. Dus wij roepen scholen ook echt op. En de meeste scholen zijn er nu ook wel echt een omslag aan het maken. Is om met een toetsbeleid te komen. Dus schrijf nou even helder in een document waarom je toetst, wat voor soort toetsen je afneemt en welke mogelijkheden docenten hebben. Zodat zij niet daarover met school in discussie moeten welke toetsen ze mogen afnemen. Maar dat zij gewoon kunnen kijken naar wat minimaal nodig is. Ja, en als het op papier staat, dan kun je elkaar er ook aan houden. Ja, precies. Het is voor iedereen in de organisatie een heel fijn en duidelijk document. Zodat je ook discussies kan voorkomen en elkaar ook duidelijkheid biedt. Dank, voorzitter van het LAX, Rafke Hagenaars. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:06. In Studio Voetbal was voetballer Martin de Roon te gast, die vanwege een blessure het EK moet missen. De wereld stort eigenlijk in toen tijdens die bekerfinale, zeg maar, omdat je weet dat je de Europa League finale niet speelt, omdat je dat met je team eigenlijk al jaren opbouwt en daar het hele jaar mee bezig bent. En toen die week dan eigenlijk de scan kwam, was je al een klein beetje voorbereid op een teleurstelling. Dus ik moet zeggen dat die teleurstelling net iets minder heftig was dan die finale. Maar ja, dat je weet dat je het allemaal gaat missen, dat was wel was een triest en pijnlijk moment. De Roon heeft dagelijks contact met de spelers van het Nederlands elftal en is optimistisch over de rest van het toernooi. Met een hoop jongens contact. Niet ontzettend veel, maar ik spreek dagelijks wel met iemand. Om een beetje op de hoogte te blijven van hoe het daar gaat. En hoe gaat het daar? Nee, het gaat goed. De eerste wedstrijd is natuurlijk fijn dat ze hebben gewonnen. Ik heb Wout zelf ook gesproken, natuurlijk in de wolken. Maar ik denk dat ze ook met vertrouwen en trots kunnen terugkijken op een groot deel van de wedstrijd. En dat moet vertrouwen geven voor de rest van het toernooi. In Nieuwsuur ging het over nieuwe dure kankermedicijnen. Daarvan komen er de komende jaren honderden op de markt, maar dat is niet per se een voordeel, zegt oncoloog Hans Westgeest. Het lijkt erop dat we middelen aangeprezen krijgen als een Ferrari. Maar wat we dan heel vaak in de praktijk krijgen is een Fiat. En ja, ze hebben dus ook de prijs van een Ferrari. En in de praktijk zien we dat ze het niet zo goed doen. Ja, dan kan je voorbeelden geven van middelen die 10 of bij 30% van de patiënten werken. Maar dat betekent in de praktijk dat je om één iemand te helpen soms 4, 5, 6 mensen of zelfs 10 mensen moet behandelen. En die anderen die hebben er geen fluit aan. Volgens hoogleraar klinische oncologie Gabe Sonke moet er meer vervolgonderzoek komen voordat de dure kankermedicijnen worden gebruikt. Anders lopen de kosten zo hoog op dat het ten koste gaat van de zorg. Als we op de huidige manier door blijven gaan, dan met alle nieuwe medicijnen tegen kanker die eraan komen en met de groei aan het aantal patiënten met kanker, dan loopt het systeem vast. Dan kunnen we de patiënten niet meer goed behandelen en kunnen we de medicijnen die we echt willen hebben niet meer voldoende geven. Dus dat is echt een reden om echt iets te veranderen nu. In Langs de Lijn en Omstreken waren de leden van Goldband te gast. Milo vertelde over hun nieuwe tweede album Samen tegen elkaar, hoe dat vorm kreeg en op welke manier zo'n album tot stand komt. We hadden vorige week een gesprek dat Boas vond dat ik te veel zwaarmoedige energieën soms in de studio bracht. Dus mensen komen wel met soort van de ene verzint soms het wat meer wat vrolijks dan de ander. Het hangt ook een beetje vanaf in welke fase je zit. En we zijn natuurlijk ook drie, en dan met Wieger erbij, vier mannen die dan samen in zo'n studio zitten. En ja, dat is ook best wel lastig om daar dan een soort van een heel eenduidig of conceptueel album uit te poepen. Dus dan wordt het al vrij snel wordt het gewoon iets van een verzameling van emoties en klanken. Het album kreeg vernietigende recensies van Humo, de Volkskrant en het Nieuwsblad. Boas liet weten wat hij hiervan vindt. Die hebben we wel meegekregen, die 1,5 ster, ja. Het is juist wel mooi dat veel mensen er dus blijkbaar iets van kunnen en willen vinden. En dat was gisteravond op radio en tv. Sunlight hurts my eyes, and something without warning love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely Na de kortste nacht, de ena langste noot, Bill Withers met Lovely Day. Opnieuw slaat een tech-gigant alarm over de strengere regels in Nederland, schrijft de Telegraaf. Na ASML gaat het nu om hotelbookingsite Booking.com. Topman Glenn Vogel zegt zich in de Telegraaf af te vragen waarom Nederland, ooit zeer bedrijfsvriendelijk, zo is veranderd. Volgens Vogel wordt hier niet het juiste klimaat gecreëerd om een bedrijf op te bouwen. En moet het land zich zorgen maken over een vertrek van ondernemingen. De Booking-topman is bijvoorbeeld niet te spreken over de verhoging van belastingen en de beperking op het gebied van werkgelegenheid. Of dit betekent dat het bedrijf op termijn ook vertrekt uit Nederland, dat wil Vogel niet zeggen. De kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV is zwaar onder de maat, blijkt volgens het AD uit een interne controle bij de uitkeringsinstantie van bijna 300 dossiers. Ruim de helft van de onderzoeken bleek onzorgvuldig. Medische gegevens werden niet altijd geraadpleegd en conclusies over inzetbaarheid klopten niet. Meer dan de helft van de mensen die een aanvraag deden voor een uitkering kreeg onterecht te horen dat ze gewoon konden werken. Zo vertelt een veteraan in het AD dat er na een snel telefoontje werd besloten dat hij geen recht had op een uitkering. Na grondiger onderzoek werd dat teruggedraaid. Zakenvrouw Nina Storms, vroeger bekend als Nina Brink van het ingestorte internetbedrijf World Online, is back in business, schrijft het FD. Ze zou achter een fusie zitten met een biotechbedrijf die haar dochter op papier zeer vermogend heeft gemaakt. De 70-jarige Storms werd in 2000 bekend toen ze massaal beleggers lokte naar haar internetbedrijf World Online. Twee duimen omhoog was het bekende plaatje bij het beursgang van World Online. Een beursgang die flopte en de Hoge Raad oordeelde in 2009 dat beleggers ook werden misleid. Maar Storms ging persoonlijk vrij uit en vermogend verdween ze uit het openbare leven, schrijft het FD bijna. Net als Pieter Storms. Haar man was haar man, inderdaad. Tot de fusie nu, waarbij Nina Storms dus nauw betrokken zou zijn en haar dochter erg rijk is geworden. En stress in de hoofdstad vanwege de sluiting van station Amsterdam Centraal op 29 juni is te lezen bij het Parool. Er beginnen op 29 juni intensieve werkzaamheden aan het station. Het schrappen van alle treinen is een unicum. Dat is in de geschiedenis van Amsterdam CS nog nooit gebeurd. Dat er werkzaamheden zijn rond het station is zeker geen unicum. Parool schrijft dat Amsterdam Centraal sinds mensenheugenis in de stijger staat. ProRail vergelijkt het station met een kathedraal en zegt de regiodirecteur: kathedralen bouwen, dat duurt nou eenmaal lang. Ja. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Teleurstellende prestatie van Engeland op het EK. Het werd 1-1 tegen Denemarken gisteren, dat bovendien dichter bij de winst was dan Engeland. En zo eindigde een dag die hoopvol begon, vol frustratie bij de Engelsen. Een verslag van Jan Kees van der Kun. Je kan er niet omheen vandaag. De Engelsen zijn in Frankfurt. En dat gaat uiteraard gepaard met heel veel alcohol en nog heel veel meer gezang. En kijk nou eens, daar loopt hij toch echt onmiskenbaar in zijn waistcoat. De bondscoach van Engeland, Mr. Gareth Southgate. Goedemiddag. Die heeft blijkbaar zo vlak voor de wedstrijd gewoon nog even tijd om op de foto te gaan hier op het fanplein met iedereen. It's a nice atmosphere in the main square there. I was hanging out with some Danish fans. You know, they're great guys, good songs. They've got lots of songs about England. England, England, it's never coming home. You know, which is quite funny. Het is inderdaad zo dat de Denen dat het allerleukste vinden hier. Dat Engeland in tegenstelling tot Denemarken nog nooit het EK heeft gewonnen. En het liefst houden ze dat ook nog wel even zo. No, never. Never. I'm so sorry. I'm so sorry for the Englishman, but it will not come home this year. It's coming home is trouwens niet meer, of in deze fase van toernooi nog niet, de populairste song aan Engelse zijde. Dat is de ode aan Phil Foden. De sterspeler van Manchester City zit ook een stuk beter in de wedstrijd dan een paar dagen geleden tegen Servië, toen er veel kritiek was. Maar het is Harry Kane die de score opent voor de Engelsen. En dat wordt gevierd en goed ook, hoewel het levert één supporter een gebroken enkel op. Well, I celebrate it very strongly. And now you have to go to hospital? I'm not. We're not going to hospital, no. We're watching the game, yeah? Nou, hij krijgt de goedkeuring van de artsen om de wedstrijd af te kijken en daarna pas naar het ziekenhuis te gaan. En dan ziet hij dat Denemarken gelijk maakt. Het blijft bij 1-1 en dat, en vooral de manier ook waarop, Engeland speelt namelijk niet goed, zorgt voor frustratie bij de Engelsen. Dat erkent ook verdediger John Stones. Emotions are high definitely after the game and rightly so. But if we put it into perspective, we've not played at our best and got a result, which is frustrating on one hand. But again, it's tournament football, and I think we're top of the group. Ja, want na twee matige wedstrijden staat Engeland wel gewoon eerste in de pool. En daar gaat het om. Dat is het mantra van bondscoach Gareth Southgate. En zijn spelers doen daar volop aan mee. Zo ook doelman Jordan Pickford. We're top of the group and we keep moving forward. En dan de Denen. Ja, die spelen weer gelijk. Net als tegen Slovenië. En daar is Christian Eriksen niet blij mee. Niet echt. Ik wilde nog 3 punten hebben. En ik denk dat we de kans hadden gehad vandaag om 3 punten te krijgen. Maar uiteindelijk dan zijn we hier nu iets verder. Tweede wedstrijd gespeeld en we moeten nog 3 punten halen. Ja, aan de andere kant, het betekent dus wel dat je een van de topfavorieten zo ver kwam dwingen dat je dus meer recht hebt dan 1 punt. Nee, zeker. Onze vertrouwen kan van deze wedstrijd bouwen. Was dat ook nodig na die vorige wedstrijd, dat jullie vandaag zo'n wedstrijd op de mat zouden leggen? Ja, nee, ik denk echt nodig. Dan was het 3 punten geweest. Ik denk dat we dat net hebben gemist, maar ik denk gevoel en onze zin voor volgende wedstrijd is natuurlijk wel hoog nu. Dus het was een goede vertrouwenmoment vandaag, zeker. Ja, want het betekent wel dat je nu echt het mes op de keel hebt, hè, voor de volgende wedstrijd. Ja, nee, we moeten winnen. En die gevoel hadden we ook voor deze wedstrijd. Dus dat maakt geen verschil voor de volgende. En die volgende wedstrijd is tegen Servië. Beide landen hebben in dat duel echt een overwinning nodig om de volgende ronde te halen. Engeland is daar eigenlijk al wel zo'n beetje voor geplaatst. Maar moet tegen Slovenië toch ook vol aan de bak. Het heeft een heleboel te bewijzen. Want de kritiek in eigen land is inmiddels niet mals. And you know, we want to do everyone proud. And we gave everything. Maybe it wasn't some people's cup of tea, but you know, we go again and we keep fighting for our teammates and to top the group. Ja, toch proberen om eerste te worden in die pool. Verslag van Jan-Kees van der Kun. Thailand wil lid worden van de BRICS, de samenwerkingsgroep van landen met groeiende economieën. BRICS, oorspronkelijk begonnen door Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is sinds vorig jaar al uitgebreid met landen, een aantal in het Midden-Oosten en Argentinië. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, hoe opvallend is het dat juist Thailand erbij wil? Best opvallend, want het is niet direct de meest opvallende economie in deze regio. Het groeit zelfs een stuk trager dan de rest van Zuidoost-Azië en komt bijvoorbeeld niet in de buurt van de grootte van Indonesië, een land waarvan je zou zeggen dat het veel logischer is om zich aan te sluiten bij BRICS, omdat het in potentie een van de grootste economieën ter wereld kan worden. Maar Indonesië sloeg de uitnodiging om lid te worden juist af eerder dit jaar. Het is een land dat zich heel graag onafhankelijk opstelt, geen kant wil kiezen tussen Westen of China. Maar Thailand ziet er blijkbaar wel potentie in om lid te worden van BRICS. Ja, en waarom zien zij er wel potentie in? Nou ja, het is natuurlijk opgericht, hè, om een tegenwicht te bieden tegen wat de BRICS-landen zouden zeggen de westerse dominantie van de wereldeconomie. En Thailand wil daar een bijdrage aan leveren, maar vooral ervan profiteren. In een officieel statement zeggen ze dat Thailand een sterkere rol kan spelen op het wereldtoneel als onderdeel van BRICS. Het versterken van internationale samenwerking op het gebied van investeringen, voedsel en energiezekerheid. Maar je zou het vooral kunnen lezen als een mogelijkheid voor Thailand om voor zichzelf meer buitenlandse investeringen aan te trekken vanuit landen die zich met enorme snelheid op dit moment economisch aan het ontwikkelen zijn. En andersom, wat heeft BRICS eraan? Daar hebben veel experts een beetje hun twijfels bij. Want de economie in Thailand die leunt voornamelijk op 2 dingen. Toerisme en de agrarische sector. Het is bijvoorbeeld een van de grootste rijstproducenten ter wereld. Maar dat geeft aan dat de economie in Thailand nog grote stappen moet nemen om zich te ontwikkelen naar bijvoorbeeld een industriële productiemacht of een hoogtechnologisch centrum. Als Thailand lid van BRICS wordt, dan biedt dat meer ruimte voor andere landen om in Thailand te investeren, om daar op lange termijn aan te verdienen. Maar Thailand loopt wel echt achter op het leeuwendeel van de andere BRICS-landen. Het zou zich echt meer aansluiten voor zichzelf dan dat het echt iets fundamenteels te bieden heeft voor de rest. Maar gaat Thailand zelf zich dan economisch minder richten op het Westen hiermee? Nee, niet per se. Je moet begrijpen dat ik in een regio zit dat niet graag een kant kiest. De meeste landen hier die eten graag van 2 walletjes, werken samen met China, maar ook met Europa en Amerika. En dat houden ze liefst allemaal te vriend. En hetzelfde geldt voor Thailand. Als het zich aansluit bij BRICS, gaat het land nauwer samenwerken met bijvoorbeeld de grootste handelspartner, China. En de andere grote landen in wat ze het wereldwijde zuiden noemen. Maar tegelijkertijd wil Thailand ook lid worden van de OESO, een voornamelijk westers economische samenwerkingsorganisatie. Eerder dit jaar bezocht een Thaise delegatie het OESO-hoofdkwartier in Parijs om lidmaatschapsgesprekken te starten. Oftewel, landen als Thailand die willen de mogelijkheid behouden om economisch te kunnen profiteren van beide kanten, zonder dat ze iemand boos maken. De R in BRICS is van Rusland. Hoe zijn de verhoudingen tussen Rusland en Thailand? Ja, die zijn prima, net als weer een heleboel andere landen hier in deze regio. De leiders van beide landen, president Poetin en premier Sreta Thavisin, die hebben elkaar ontmoet vorig jaar in Beijing. Ze schudden elkaar de hand, lachend op de foto. En Sreta die zei dat zijn regering zich neutraal opstelt tegenover Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Hij heeft Poetin zelfs uitgenodigd voor een bezoek aan Bangkok dit jaar. Kortom, de twee zullen elkaar in oktober weer vriendelijk de hand schudden, want de volgende BRICS-top is in Rusland in oktober. En dat is nou net de top waar Thailand graag wil. Dat wordt besloten dat het onderdeel van BRICS mag worden. Okay, correspondent Mustafa Margadi, dank je wel. Het is 6:55. De Engelse singer-songwriter Miles Smith begon vooral met het zingen van covers van hits van Ed Sheeran. Tegenwoordig kan hij het op eigen kracht. Dit is Stargazing. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Promise that you hold me close, don't let me go. De hoofdpunten, Wouter. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Gisteren zijn doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Dat bedrijf zegt zelf geen onderwerp van onderzoek te zijn. Het zou gaan om een toeleverancier. Het COA huurt duizenden hotelkamers in heel Nederland om asielzoekers op te vangen. De onlinebank Bunk geeft alsnog schadevergoeding aan slachtoffers van fraude. Vorige maand bleek dat tientallen klanten online waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. Hoewel de veiligheidsmaatregelen van Bunk te wensen overlieten, weigerde de bank compensatie te bieden. Na overleg met het ministerie van Financiën komt die compensatie er alsnog. Gedupeerden krijgen gemiddeld 85% van de schade vergoed.

Er gebeurt steeds meer in AI. Je kan er als bedrijf ook niet meer omheen. Het begint zich nu ook echt te bewijzen. En wij als Kickstart zijn ervoor om ook te zorgen dat we dat nog meer gaan laten zien. En dat daar nog meer mooie voorbeelden van komen. I think AI is already big, right? I think everybody understands that it's the new revolution in tech in general. But I think it will impact every single element in our world. Nou, ik denk dat er afgelopen jaar heel veel hype omtrent AI is geweest. Maar die hype is niet voor niets. Ik denk dat het heel groot gaat worden. Wij zien nu al bij heel veel klanten dat use cases in productie gezet worden. Binnen 2 jaar is het al zoveel verbeterd. En dat gaat exponentieel, dus het gaat heel groot worden. Want jullie zijn net begonnen. Hebben jullie al, is het moeilijk om aan geld te komen? Wij hebben momenteel een fundingronde opgehaald van 2,5 miljoen. De vraag is het moeilijk om geld op te halen? Ik denk dat als je een goed idee hebt met een goede business case en genoeg potentieel, is het goed te doen om geld op te halen. 2,5 miljoen, dat klinkt als, daar kun je heel veel mee doen. Ja, dat klopt. Maar ja, het geld is uiteraard ook gewoon nodig om te blijven groeien en voorop te blijven lopen. Ties Verberne is dit. Hij is van ORQ.AI. Nou, dat heeft het al AI in zijn naam zitten. Ja, dan sta je er goed op. 2,5 miljoen opgehaald dus. En op die beurs zijn ook allerlei investeerders die op zoek zijn naar nieuwe bedrijven waar zij geld in kunnen steken. En zij zeggen ook van ja, je moet wel door de hype, door de bubbel heen prikken. Want mensen doen zich wel echt groter voor dan dat ze zijn. Zeggen we doen iets met AI en dat gaat heel groot worden. Je moet wel heel goed kijken of die ideeën ook echt iets voorstellen. Maar er zijn er genoeg die potentieel heel groot kunnen worden, zeggen die investeerders. Ja, en internationaal gezien weten we wat heel groot kan betekenen. Als we dat hoorden van de week van Nvidia. Dat is het succes waar je nu natuurlijk heel veel over hoort. Ja, dat is ook wat mensen nog enthousiaster maakt op die beurs. Als ze zien wat voor bedragen daar rondgaan. Want dat gaat. De beurswaarde van dat bedrijf is inmiddels 3100 miljard. Afgelopen nacht is er nog 100 miljard vanaf gegaan. Maar goed, dat is een peulenschilletje daar. Ben je niet wakker van? Nee, inderdaad. Want die koers is vertienvoudigd in 2 jaar tijd sinds die AI opkwam, kunstmatige intelligentie. En dat bedrijf maakt echt de basis. Hè? Maakt die videokaarten waar die razendsnelle chips op staan. Die zijn heel veel nodig voor allerlei AI-toepassingen. En de bestellingen stromen daar ook binnen. En beleggers denken, nou, dit bedrijf is echt de basis voor deze revolutie die eraan zit te komen. Dat bedrijf is over 5 tot 10 jaar veel groter dan dat het nu is. En daarom is die beurskoers zo opgelopen. Ja, en dat zien ze op deze beurs waar ik dan gisteren was ook. En daarom is het enthousiasme over AI steeds groter. Ja. Nu kan een revolutie natuurlijk ook weer overschat worden. Hè? Dan is het wel een revolutie en dan gaat er wel heel veel geld in om. Maar zijn de verwachtingen op een gegeven moment nog wel reëel? Nou, dat kun je je inderdaad afvragen. Is het niet een te grote hype aan het worden? Dat het wel iets voorstelt, maar dat er ook een hype omheen gecreëerd wordt. Dat heb je dus doordat er allerlei bedrijven opkomen die misschien niet zo serieus iets vernieuwends brengen. Maar dan wel zeggen, wij zijn van AI, maar en toch geld krijgen in deze tijd. En wel geld weten op te halen, alleen maar door dat te laten vallen. Ja, en misschien nog een teken. Ik had deze week 2 vrienden los van elkaar die tegen mij zeiden, ik heb aandelen Nvidia gekocht. Die zeiden, de AI-revolutie is begonnen. Ja. Het trekt ook allerlei. Ja, dat is voor sommige analisten het teken van, nou, nu moet je uitstappen. Ja, nu moet je uitstappen. Ik sprak Jim Theo Puring. Hij is van 1 Vermogensbeheer-analist. En ik vroeg hem, waar zitten we hier nou naar te kijken? Nou, naar iets buitengewoons. Want ja, 1000% stijging in 1,5 jaar. Het bedrijf is op dit moment het allergrootste bedrijf ter wereld. Groter dan Apple, groter dan Microsoft als je kijkt naar de waarde. Dus dat is iets heel bijzonders. Aan de andere kant, we hebben dit al vaker gezien. Nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld het internet, dat dreef ook beurskoersen naar grote hoogte. We hebben het gezien met stoomtreinen, dat spoorrailbedrijven het fantastisch deden. We hebben het ook ooit gezien met bloembollen. Dus ja, beleggers die geloven ergens in. En ja, brengen dat dan naar hoogtes die misschien wel niet meer helemaal te rechtvaardigen zijn. Hij is ook positief over dat AI wel iets blijvends is. Dat het onze maatschappij op termijn gaat veranderen. Maar denkt ook wel dat het op dit moment misschien iets te groot gemaakt wordt. Het gaat wel een blijvende impact hebben op de manier hoe we werken. Op de tijd die we eventueel over hebben of kunnen besteden aan andere activiteiten. Dus het gaat zeker zorgen voor een nieuwe boost, een nieuwe economische groei. Net zoals dat ooit geldt voor het internet. Net zoals dat ooit geldt voor de stoomtrein. Dus ja, het is een blijvende verandering. Maar ja, dan kun je wel natuurlijk afvragen of Nvidia tot deze hoogte moet stijgen. Het allermeest waardevolle bedrijf ter wereld zou moeten zijn. Nou, inmiddels is het ook niet meer het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Want Microsoft heeft Nvidia ingehaald. Oh, weer er voorbij. Ja, ze springen een beetje om elkaar heen. ze zitten nog wel heel dicht bij elkaar. En Microsoft doet ook heel veel met AI. Dus dat het aandeel van Microsoft stijgt, heeft ook te maken met het enthousiasme over AI. Nick, dankjewel. Nick Wouters van de Economie-redactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Russische zeelieden weten ondanks een toegangsverbod voor Russische schepen nog steeds Nederlandse havens binnen te komen. Blijkt uit onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. Peter Keizer van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Dat toegangsverbod kwam er na een publicatie van jullie. Want waarom is het er toen gekomen? Kun je dat nog even uitleggen? Ja, de marine en militaire inlichtingendienst die waarschuwen eigenlijk al jaren voor Russische schepen die boven onze infrastructuur hangen op de Noordzee. Dus boven internetkabels en gasleidingen. Maar ook vlakbij windparken. Ze zien het als een groot risico. Maar het viel ons op dat Russische visserschepen nog wel steeds onze havens konden binnenkomen. Onder andere de Eemshaven. En de Eemshaven ligt helemaal vol met internetkabels. Bijvoorbeeld voor Google, maar ook met gasleidingen. En er zijn ook LNG-terminals nu. Maar in de Eemshaven is ook een militair terrein. En we zagen dat die visserschepen eigenlijk heel dichtbij zo'n militair terrein liggen. En vrij zicht hebben op wat daar gebeurt. Dus op alle jeeps die er staan, de rupsvoertuigen en dergelijke. Daar hebben we een artikel over geschreven. Ook omdat die visserschepen volgens de Russische maritieme doctrine kunnen worden ingezet voor militaire taken. En daarop is toen besloten om eigenlijk Russische schepen geen toegang meer te geven tot onze havens. En nu zijn jullie erachter gekomen dat er nog wel Russische zeelieden binnen in de Eemshaven komen. En hoe komen ze daar dan? Nou ja, zij maken eigenlijk gebruik van Noorse schepen nu. Dus wij hebben een verbod op schepen met een Russische vlag. En deze zeelieden komen binnen op een schip met een Noorse vlag. Dus op die manier hebben we eigenlijk nog steeds Russen op dezelfde plek als waar we ze eerder hebben verboden binnen te komen. En nog steeds met vrij zicht op het militaire terrein. Oké, maar is het dan wel echt een Noors schip of hebben ze alleen de vlag veranderd? Nee, het is wel echt een Noors schip. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk een ander bedrijf gevraagd om de routes van Moermansk naar Nederland over te nemen. Het bedrijf heet Silver Sea, is ook van een Noorse eigenaar. Alleen hij geeft zelf aan dat hij gebruik maakt deels van Russische bemanning. En op die manier komen dus nog steeds Russische zeelieden onze havens binnen. En hebben nog steeds zicht op dat militaire terrein. Het enige wat je dan afvraagt is, is elke Rus dan meteen ook een spion? Ja, nee, dat kun je natuurlijk niet direct zo zeggen. Maar Russische zeelieden en visserschepen zijn wel eerder in verband gebracht met spionage. Er zijn bijvoorbeeld schepen die dan opeens opduiken als er een Amerikaanse kernonderzeeër in de buurt is. Of vorige maand, kwam de Belgische inlichtingendienst nog met de melding dat een Russisch visserschip zou betrokken zijn geweest bij de sabotage van de Baltic Connector. In 2022 heeft de Noorse politie oude Sovjet-radio's aan boord gevonden van die schepen die daar normaal gesproken niet horen te zijn. De Estlandse inlichtingendienst heeft gewaarschuwd dat zeelieden worden gerekruteerd door de GRU. De Russische inlichtingendienst. Ja, dus er zijn wel heel veel tekenen dat dit soort zeelieden worden ingezet voor spionage. En het is natuurlijk de vraag of je dat risico wilt lopen. Jullie hebben gesproken met deskundigen. Wat zeggen zij over het risico? Ja, we hebben onder andere een Noorse onderzoeker gesproken van de Noorse Marine Academie. En die zegt, we zien steeds meer dat Rusland gebruik maakt van andere vlaggen. En op die manier niet probeert op te vallen. En zij zegt, dat vinden wij wel echt een groot probleem. Want het creëert juist steeds meer ruimte voor het uitvoeren van sabotageacties. En we hebben ook gesproken met onder andere HCSS-deskundige Patrick Bolder. En die zegt ook, het risico verdwijnt niet door simpelweg Russische schepen te verbieden. En de minister, demissionair minister Harbers, wat zegt die erover? Ja, die zegt, het gaat eigenlijk echt ons om de vlag. De nationaliteit van bemanningsleden valt niet onder het sanctiebeleid. En de minister die stelt veel vertrouwen in Noorwegen en zegt, ze zullen daar de zeelieden controleren. En we gaan ervan uit dat goed gebeurt. Jullie onderzoek is nog niet klaar, want wat zijn de volgende stappen? Ja, we zijn een internationaal onderzoek begonnen, eigenlijk met verschillende partners. En ja, we bekijken alle bewegingen van Russische schepen op dit moment. En onderzoeken ook, ja, wat doen die schepen daar precies op het water? Hè? Wat zijn ze precies van plan? En daar hopen we eind dit jaar met conclusies over te komen. Oké, dank u wel, Peter Keizer van Pointer. Verslaggever Onno Beukers is onze verslaggever van dienst vanochtend op weg naar een bos in de Achterhoek. Onno, wat ga je daar doen? Ja, het is de langste dag van het jaar. Hè. Je hebt er zelf ook al aan gememoreerd natuurlijk. En dan, als je dan hier in de Achterhoek naar buiten kijkt, Eibergen ben ik bijna, dan zie je de bomen mooi in het groen staan. Maar er zijn ook bomen die al bruine blaadjes krijgen. En daar ga ik het over hebben, want dat komt dus door de veelvuldige regen die we natuurlijk ook hebben gehad. Nou gaan we een hele goede week tegemoet, maar juist op deze langste dag van het jaar verwacht je niet al een soort bomen met herfstachtige karakteristieken. Dus hoe dat kan en hoe dat zit en welke bomen daar nou gevoelig voor zijn, daar ga ik het straks over hebben. Oké, komen we dan bij je terug, Onno. Dank je wel voor nu. De politie wil dat er volgend jaar minder evenementen worden georganiseerd, meldt het Eindhovens Dagblad. De NAVO-top in Den Haag gaat volgend jaar zoveel capaciteit van de politie opslokken dat de korpschef burgemeesters heeft gevraagd om minder evenementen toe te staan in mei en juni. Volgens het Eindhovens Dagblad schrijft korpschef Jannie Knol daarover in een brief aan de regio-burgemeesters. Het is voor de politie een grote uitdaging om voldoende capaciteit vrij te maken. Er zouden duizenden politiemensen extra nodig zijn voor die NAVO-top. Straks na zevende hebben we een gesprek met de politie hierover. Criminelen die rijden de vrachtwagens vol elektronica leegroven. Nadat de politie in 2020 de Roemeense bende had opgerold, gebeurde dat niet meer. Maar de rijdende rovers hebben opnieuw toegeslagen, schrijft de Telegraaf nu. Ze zijn weer terug, zo lijkt het. En de omvang van de buit is gigantisch, aldus de nationale politie. Deze maand heeft een bende twee keer toegeslagen op de Nederlandse snelwegen. Ja, dan rijden ze dus gewoon achter een vrachtwagen aan op de snelweg. Ja. En tijdens het rijden roven ze dan de trailer leeg. Valt er niet vanaf, het wordt er gewoon uitgehaald. Dat is inderdaad een andere variant van de vrachtwagengevallen, ja. Voor zeker een miljoen is er aan elektronica gestolen deze week door die bende. En de vrachtwagenchauffeurs merken er dus niets van, totdat ze stilstaan en dan zien dat hun lading weg is. Ook levensgevaarlijk lijkt me, maar goed. Ja. Inderdaad. Het kookadvies voor drinkwater in Overijssel breidt zich uit. Sinds afgelopen zaterdag gold het al in Goor en omgeving, omdat drinkwaterbedrijf Vitens een lichte verontreiniging vond in de leidingen. Nu komt daar volgens Omroep Oost ook Eihorst bij, een dorp in de gemeente Staphorst, op een uur rijden van Goor. Zowel in Eihorst als in Goor is niet duidelijk wat er precies mis is met het drinkwater. Vitens denkt dat de problemen op 30 juni voorbij zijn. Overijsselse huishoudens die het drinkwater tot die tijd moeten koken, die krijgen een brief op de mat. En Breda moet misschien miljoenen euro's aan parkeerboetes terugbetalen. Daarover schrijft Omroep Brabant. Door een fout van een ambtenaar hebben duizenden foutparkeerders in Breda in 2022 een te hoge bekeuring betaald. En er zijn volgens een jurist dus miljoenen euro's te veel in de gemeentekas beland. Er is dus een regel dat de gemeente kosten in rekening mag brengen. In dit geval werden er meer dan de kosten in rekening gebracht, want de kostendekkendheid begrootte de gemeente Breda zelf op 100,7%. En dat betekent natuurlijk dat je winst maakt. Ja, winst maken op boetes, dat mag niet. De rechter heeft boetes van bezwaarmakers al kwijtgescholden. Betekent niet automatisch dat alle mensen die te veel betaalden hun geld terugkrijgen. Die zouden dan eigenlijk ook binnen een bepaalde termijn bezwaren hebben moeten maken. Oh. Maar misschien gaat de gemeente toch nog iedereen compenseren. Daar denkt de gemeente nog over na. ABB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Files door de werkzaamheden. Ja, die staan er zo op de A7 en de A12. Die hebben zo'n kleine 10 minuten vertraging. Maar ook een opvallende file nu op de A15 Rotterdam richting Europoort. In de Botlektunnel is een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Now this one, said he wants to buy you rockets. Spin Doctors met Two Princes. Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Frankrijk op het EK in Duitsland. Johan Makaya heeft een Franse moeder en is vanavond voor Frankrijk. Meneer Makaya, goeiemorgen. Goeiemorgen, meneer Makaya. We willen het hebben over Frankrijk, Congolese vader en een Franse moeder. En we hebben nog steeds geen contact, vrees ik, of nu wel? Nou, nog niet. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd, want hoe de spanning daar is, zeker vanwege Mbappé, met dat masker, gaat hij spelen of niet? Misschien dat meneer Makaya daar al wat meer van mee heeft gekregen dan wij. Meneer Makaya, hoort u mij? Nee. Helaas, dan weet ik niet meer dan jullie weten. Oké, okay, ja. Goedemorgen. U weet nog niet, ja, want ja, u bent nu goed te horen. Ik geloof dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd bekend is, dus ik ben ook... vol spanning aan het afwachten wat er gaat gebeuren. Want Mbappé is een belangrijke speler voor het Franse elftal. Ja, heel belangrijk. Maar ja, ze hebben heel veel goede spelers. Wat Nederland ziet dit als een grote wedstrijd. Ziet het Franse team dat ook zo? Oh, excuses. Ik hoor de verbinding niet goed. Nee, dat was net ook al het probleem. Hoort u het nu wel goed of kunt u de telefoon erbij pakken? Dat maakt het misschien net weer wat makkelijker. Kijk, ik heb het van ja, oké, okay, ja, voor mij is het beter. Nee, mijn vraag was, wij zien het hier in Nederland als een grote wedstrijd. Hoe zien de Fransen het? Zien ze het ook als een wedstrijd tegen een titelfavoriet? Ja, absoluut. Ja, dat is denk ik een grote wedstrijd. En het Nederlands elftal is natuurlijk die behoort tot de beste teams wat mij betreft. Ik woon al 25 jaar in Nederland en al 25 jaar volg ik dus... En het Franse elftal en het Nederlands elftal. En dan kan wel beamen dat het Nederlands elftal een goed team is. En het is dan wel spannend om tegen het Nederlands elftal te spelen, zeker. Als u hier al ook zo lang woont, dan kent u natuurlijk de oranje koorts. Straten die versierd worden met oranje vlaggetjes en meer. Hoe is dat in Frankrijk? Nou, veel minder hoor. Dat het Franse blauwe, les bleus koorts bestaat eigenlijk niet zoals wij het in Nederland beleven. Dat is anders. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, misschien het. De Fransman is sowieso chauvinistisch. En dan, het is toch een beetje gek om de Franse vlaggen overal buiten te hangen. Dat zien we niet zo gauw. Althans, niet waar ik vandaan kom. Nee. U bent naar Nederland gekomen omdat u ook zelf voetbalt, hè? Dat is correct, ja. Zeker. En wat was de reden? Wat was de reden? Ik kon niet doorbreken in het Franse voetbal. Dat vond ik mij niet goed genoeg. En dan in het Nederlands voetbal ook niet doorgebroken, maar wel bij Willem II gespeeld, het hoogtepunt. Willem II amateur, moet ik zeggen. Ja. En het is dan net niet geworden wat u had gehoopt. Maar u bent het voetbal wel zelf blijven volgen? Ik ben het voetbal zeker blijven volgen. En als wij het over Nederland-Frankrijk hebben, of Frankrijk-Nederland, dat is dan precies 24 jaar geleden dat Nederland tegen Frankrijk speelde en woonde. Dat was dus op 21 juni. Ja hoor, 21 juni 2000. Mm-hmm. Het was toen het EK, georganiseerd door Nederland en België. Toen 3-2 voor Nederland. Maar dat verlies, dat was eigenlijk niet zo erg voor het Franse elftal. Want u weet het ook, het Franse elftal heeft toen het EK gewonnen. Ja, dat jaar. Voor mij Nederland toen uit via in de Amsterdam Arena, via strafschoppen met ballen die hoog overvlogen. En de wedstrijd van vanavond, wat verwacht u? Wat verwacht ik? Ja, lastig te zeggen. Sowieso... als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou ik het op het Franse elftal doen. Mm-hmm. Hoewel het Nederlands elftal in topvorm is, meen ik. Ik heb het ook even gevolgd. In die jaren dat ik in Nederland ben, 11 wedstrijden. En het overgrote deel toch gewonnen door de Fransen. Zijn ze eigenlijk ook wel verplicht? Het is natuurlijk een groter land met nog grotere voetballers. Nederland wel de underdog, zoals dat dan ook weer mooi heet. Dat weet ik niet hoor. Of je dan het Nederlands elftal als underdog zou kunnen beschouwen. Nee. Ze hebben dus, als het gaat om het winnen van het EK, misschien toch wel. Ja. Maar ik meen dat het Nederlands elftal ver gaat komen. Dat verwacht ik wel, ja. Nou, benieuwd hoe het wordt vanavond. U ook veel plezier ervoor met die wedstrijd. En dank, Johan Makaya. Dank u wel. Fijne dag. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, de politie vraagt burgemeesters minder evenementenvergunningen te verlenen als volgend jaar de NAVO-top in Nederland is. En de online bank Bunk gaat opgelichte klanten toch terugbetalen. Daarover meer in overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed.

Het is 7:05. Wees terughoudend met het organiseren van evenementen tijdens de NAVO-top in Den Haag. Met die oproep komt de politie in een brief aan burgemeesters. De top is volgend jaar van 24 tot en met 26 juni. En daar zullen we onze handen aan vol hebben, zegt de politie. Nationaal commandant van de politie Willem Wolders, verantwoordelijk voor de voorbereidingen van die NAVO-top. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan burgemeesters gehoor geven aan die oproep, denkt u? Nou, dat hopen wij wel. En ik denk dat ook burgemeesters zich realiseren dat het een unieke situatie is volgend jaar in Den Haag. Wat door de regering is toegezegd dat we dat gaan organiseren. En natuurlijk is het zo dat we de basispolitiefunctionaliteiten en zorg binnen de eenheden gewoon in overleg met de burgemeesters ook gewoon waarborgen. Maar daar waar de ruimte is, hebben we die capaciteit echt nodig om die top veilig en op een goede manier en ongestoord te kunnen organiseren. En waar zit die ruimte dan? Want voor een kleiner festival is het misschien te doen, maar als ik bijvoorbeeld denk aan de TT in Assen, dat is iets wat ook al jaren van tevoren gepland wordt. Nou ja, die ruimte die zit in het feit dat wij ten eerste proberen in de bijzondere groepen die wij nodig hebben, bijvoorbeeld ME, om te zorgen dat die tegen die tijd, voor zover ze nu niet op sterkte zitten, op sterkte zijn. Dus we gaan extra mensen opleiden. We hebben voor die periode nu ook een verlofstop aangesteld, waardoor we in de loop van het najaar kunnen kijken welke mensen we echt nodig hebben om ook in Den Haag en rondom Den Haag het werk te doen. En ook mensen die in het verleden bijvoorbeeld, of nu nog in het verleden in uniform hebben gewerkt, nu nog bijvoorbeeld een burgertaak hebben in een aantal functies die we een paar dagen kunnen stilleggen, die zullen we ook kijken of we die kunnen vrijmaken ten behoeve van de top. Want dat zijn, voor de duidelijkheid, agenten uit het hele land die dan in Den Haag gaan helpen? Ja, onder andere in Den Haag. Maar u moet zich ook realiseren dat er zijn 6.000 delegatieleden. Dus daar zullen meerdere hotels bezet zijn. We hebben natuurlijk te maken met transport vanaf vliegvelden naar hotels, van hotels naar Den Haag en terug. Dus het vraagt een brede operatie in en rondom Den Haag. Ik weet dat het al steeds vaker voorkomt dat bijvoorbeeld de wielerwedstrijden niet door kunnen gaan, omdat er gewoon te weinig mensen bij de politie zijn. Gaan we dat dan volgend jaar nog vaker zien ook? Nou ja, ook daar moeten we op lokaal niveau met burgemeesters kijken en uiteindelijk bepalen burgemeesters waar vergunningen voor worden verleend. Maar waar we met name om vragen in deze periode in de aanloop naar de top, de 2 weken ervoor en tijdens de top, om met name dan evenementluw te zijn. Dat wil niet zeggen dat er al geen evenementen kunnen zijn dat jaar, maar met name te kijken of je het voor die periode of na die periode kunt invullen. En daar waar er evenementen zijn waar bijna geen politie nodig is, ja, dan ligt er natuurlijk iets meer ruimte. Ja. Maar met name de grotere evenementen, daar zit weinig rek in. Ja, en het geldt ook al dus voor de top. De weken er voorafgaand zijn ook al belangrijk dat mensen vrij moeten zijn om zich voor te bereiden op de top of al dingen te kunnen doen. Ja, wij gaan een week of 2 voor de top beginnen al breed de voorbereidingen. Den Haag is natuurlijk al druk bezig. In de loop van de opbouw gaan wij daar natuurlijk steeds meer mensen voor in moeten zetten om uiteindelijk die top in die week veilig en ongestoord te kunnen laten doorgaan. U bent dus nu al bezig. Misschien wel de grootste veiligheidsoperatie ooit, wordt het genoemd. Hoe bereidt u deze monsterklus voor? Ja, wij zijn in oktober vorig jaar op nationaal niveau al begonnen om samen met heel veel partners, Defensie, Koninklijke Marechaussee, NCTV, ministerie, te kijken wat hiervoor nodig is. Want ook daar zijn ze binnen de organisaties al volop bezig. We hebben eigenlijk vanaf begin dit jaar op alle eenheden hebben we in ieder geval de vorm gebruikt van een crisisorganisatie die we bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode ook gebruikt hebben. En daar worden de inhoudelijke plannen op detail voorbereid. Met name daar ligt de nadruk natuurlijk in Den Haag, want daar gaat het gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook rondom Schiphol en ook met name in de eenheden waar bij ons de hotels gebruikt zullen gaan worden. En daar zijn we nu al druk bezig met alle partners om de plannen te maken die uiteindelijk dan ook binnen die overleggen met burgemeesters en straks op nationaal niveau worden vastgesteld. Ik noemde net al de onderbezetting, ook de werkdruk bij de politie. Wat hoort u van mensen over deze operatie? Hoe kijken ze ernaar? Ja, wij horen twee signalen binnen het korps. Aan de ene kant hoor je mensen die zeggen van ja, moet dit er nog bij? Hè? We hebben het al heel druk. We zien het ook in het normale werk. We zien de openbare orde situaties, bewaken, beveiligen. Dus dat signaal horen we. Aan de andere kant, ik kan nu ook zeggen dat we heel veel mensen die zich spontaan melden en zeggen van jongens, dit is weer zo'n uniek moment. Wij willen hierbij zijn, we hebben de deskundigheid, wij moeten dit kunnen realiseren. En daar zit een enorme drive in, overigens ook bij onze partners. En als ik die twee bij elkaar breng, dan denk ik uit de kern is van jongens, als het besluit op het regeringsniveau is genomen dat we dit gaan doen in Nederland, dan staan wij ervoor en dan zullen we ook zorgen dat het er neergezet wordt. Dat heeft wel de boventoon. Ja, en wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat agenten inderdaad ook dat kunnen blijven doen en het gaan volhouden allemaal, ook al is het dus iets om ook trots op te zijn? Ja, nou dat zit in een, wat ik net al even kort aangaf, in een hele forse investering die in september gaat plaatsvinden. We hebben samen ook met de politieacademie gekeken in welke doelgroepen hebben we echt tekorten. Dat geldt binnen de ME, maar dat geldt ook binnen een aantal andere van die bijzondere groepen. Daar starten extra opleidingen voor. Er worden ook extra docenten voor vrijgemaakt. Zodat we in ieder geval in de aanloop van de top zoveel mogelijk op de sterkte zijn. En het voordeel daarvan is ook dat je na de top natuurlijk die kwaliteitsgroepen weer op sterkte hebt. En dat je ook in de periode daarna beter kunt inspelen op dit soort evenementen. En het dus ook meer kunt verdelen over alle collega's in het korps. En daarmee hopen we ook te bereiken dat die piekbelasting die er nu zit, dat die een stuk naar beneden gaat. Dank, Nationaal Commandant bij de politie, Willem Woelders. David Abbink is een van de winnaars van de Stevin-premie. Dat is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Winnaars daarvan zijn zojuist bekendgemaakt. En Abbink is hoogleraar mens-robot-interactie van de TU Delft. Doet onderzoek naar manieren om robots in te passen in de werkomgeving van mensen. David Abbink, goedemorgen en gefeliciteerd vooral ook. Goedemorgen, ja, dankjewel. Ja, ik ben er ongelooflijk blij mee. Ja, wat betekent deze onderscheiding voor u? Heel erg veel. We zijn al een paar jaar bezig om eigenlijk een soort nieuwe beweging op te starten die de toekomst van werk niet alleen een beetje gaat voorspellen, maar actief vorm gaat geven. En dat is wel nodig met alle personeelstekorten in cruciale sectoren, hè, zoals in de zorg of energietransitie. En de vraag is eigenlijk altijd, nou, zou je niet iets met een robot kunnen doen? Mm-hmm. En eigenlijk is dat zo simpel niet. Een robot is geen heilige graal. En het kerkhof staat vol met ongebruikte robots bij bedrijven. Dus hoe werkt dat? Dat fascineert ons. En dat bent u gaan onderzoeken? Verschillen te maken. Ja. Dat zijn we gaan onderzoeken. Ja, met een hele grote groep mensen. Sociale wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers, innovators. En vooral de mensen die het werk doen. Want die weten vaak heel veel beter wat er kan en wat er niet kan en wat er nodig is. En dat was waar u achter kwam? Dat dus een robot niet betekent dat je die even één op één kunt vervangen voor een mens? Nou, dat wist ik eigenlijk al heel lang. Daar heb ik wel mijn carrière aan gewijd eigenlijk. Die mens-robot interactie, om te kijken waar je elkaar kan versterken. Maar dat deden we toch vooral veel in soort laboratoria-omgevingen. En niet echt in de praktijk. En die praktijk is heel erg weerbarstig. Ja, op de werkvloer weet je of het nou echt werkt. En dat begon ik eigenlijk steeds interessanter te vinden. Van waarom is dat zo moeilijk? En hoe zou je daar nou echt verandering in kunnen aanbrengen? Kunt u daar een voorbeeld van geven waar u achter kwam? Toen u dat op die manier ging aanpakken? Ja, we zijn bijvoorbeeld bij Schiphol en KLM in de bagagehallen geweest. Daar is absoluut aandacht nodig. Hè. Personeelstekort, het werk is ook heel zwaar. Grote ambitie om het beter en anders te doen, maar dat is dus heel lastig. Hoe kan dat dan? Er zijn toch tilhulpen? Waarom werken die tilhulpen dan niet? Moeten die dan beter of moeten mensen die meer gebruiken? En eigenlijk gaandeweg, hoe meer je daar op de werkvloer komt, hoe beter je snapt hoe complex dat werk eigenlijk is. En ik dacht eerst, ja, het zal gewoon koffers op een lopende band tillen zijn. Maar je gaat steeds beter begrijpen wat er nou zo moeilijk is, wat er ook leuk aan is. Wat er lastig aan is, wat er zwaar aan is. En die confrontatie met de werkelijkheid, die is heel moeilijk en ook heel erg inspirerend. En dat heb ik eigenlijk het meest geleerd. Ja. Maar kunnen jullie daar dan ook wat mee om het dan de robot weliswaar in te zitten, bijvoorbeeld zo'n tilhoek, maar dan net even op een andere manier? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag. Hè? Dus je wil eigenlijk een soort van snelle fix, zou je het liefst willen. Eigenlijk waar we het meeste achter zijn gekomen is dat je echt samenwerking nodig hebt. Iedereen praat over samenwerking, maar dat echt doen is heel moeilijk. En we moeten dus op de een of andere manier nieuwsgieriger zijn en vertrouwen hebben dat het ook eventjes mag duren voordat je de juiste oplossing vindt. Als het makkelijk was, was het al gebeurd. En eigenlijk is dat is dat de grootste les van als we dan een aantal maanden werken, dat we realiseren hoe belangrijk het is om een lange termijn visie te hebben en een lange adem geduld en ook een beetje uit je comfortzone komen. Daar vindt het echte leren plaats. Ja. Ja. Is er geldbedrag verbonden aan de prijs? Wat gaat u daarmee doen? Ja, het is 1,5 miljoen euro. Dat krijg je niet elke dag. Nee. dus ik ben er ongelooflijk blij mee. Want het betekent niet alleen een soort van erkenning dat dit werk wat we met zo'n hele grote groep mensen doen, allemaal verschillende universiteiten en innovators, dat dat goed is en belangrijk. Maar het betekent ook nog eens dat we eigenlijk een vrije pot geld hebben om dit te versterken. En dat is ook wel nodig, want het is heel lastig om financiering te vinden voor al die verschillende verbindingen die er nodig zijn. Mm-hmm. Dus dit betekent eigenlijk dat we die vaste kern kunnen versterken en ons een beetje beter kunnen organiseren voor de lange termijn in plaats van wat kortere projecten. David Abbing, hoogleraar mens-robot interactie aan de TU Delft en winnaar dus van de Stevin-premie. Dank u wel en ook geniet van deze dag, want het mag ook wel gevierd worden, denk ik. Ah, dat gaat absoluut. De kurken gaan ploppen. Heel goed. Bedankt. Jo. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 16 over 7. De Raad van State beslist vandaag of er gas mag worden gewonnen boven Schiermonnikoog. In Met het oog op morgen vertelde hoogleraar energie David Smulders om hoeveel gas het gaat. Daar is het plan om daar ongeveer 15 miljard kuub te gaan winnen de komende 30 jaar ongeveer. Maar het is ook de bedoeling dat je van daaruit ook andere velden kunt aanboren. En dat er in het totaal dus wel 50 miljard kuub gas in de komende jaren gewonnen kan worden. Nederland gebruikt iets van 30 miljard kuub. Dus dat is als we die 50 per miljard jaar. Per jaar, ja, dat klopt. Dus als we die 50 miljard eruit halen, dat is dan meer dan wat Nederland in één jaar gebruikt. De zaak gaat niet meer om het boren zelf, want daar is al een vergunning voor afgegeven. Het gaat om een zogeheten omgevingsvergunning. Het is net zoiets als wanneer een dakkapel gezet moet worden. Dan moeten we ook een omgevingsvergunning hebben. Dus het boorproces zelf, dat is niet het probleem. Maar juist dat boorplatform daar, dat zorgt voor te veel stikstofuitstoot nog, volgens de milieuorganisaties. En daar moet nog naar gekeken worden. Dus het is eigenlijk niet meer een ecologische impact op de zee, maar meer die stikstofproblematiek die er heerst. In Langs de Lijn en Omstreken waren leden van Goldband te gast. Milo vertelde hoe hun nieuwe tweede album, Samen tegen elkaar, vorm kreeg en op welke manier zo'n album tot stand komt. We hadden vorige week een gesprek dat Boas vond dat ik te veel zwaarmoedige energieën soms in de studio bracht. Dus mensen komen wel met een soort van de ene verzint soms wat meer wat vrolijks dan de ander. Het hangt ook een beetje vanaf in welke fase je zit. En we zijn natuurlijk ook drie, en dan met Wieger erbij, vier mannen die dan samen in zo'n studio zitten. En ja, dat is ook best wel lastig om daar dan een soort van een heel eenduidig of conceptueel album uit te poepen. Dus dan wordt het al vrij snel wordt het gewoon iets van een verzameling van emoties en klanken. Nou, dat album kreeg vernietigende recensies van Humo, de Volkskrant en het Nieuwsblad. Boas liet weten wat hij daarvan vindt. Die hebben we wel meegekregen, die 1,5 ster, ja. Het is juist wel mooi dat veel mensen er dus blijkbaar iets van kunnen en willen vinden. En dat was gisteravond op radio en tv. Cyprus heeft volgens The Guardian geschokken gereageerd op dreigingen vanuit Libanon. Hezbollah in Libanon dreigde eerder deze week met aanvallen op Cyprus als het eiland aan Israël toestaat grondgebied te gebruiken in het conflict met de Libanese militie. De Cypriotische regering voelde zich volgens The Guardian genoodzaakt te benadrukken een pilaar van vrede te zijn in een instabiele regio. Cyprus is niet betrokken en zal ook niet betrokken zijn bij welke oorlog of conflicten dan ook, aldus een regeringswoordvoerder. Het hele geschorste radiologenteam van een ziekenhuis in Antwerpen komt niet meer terug. Volgens Omroep VRT breekt het ziekenhuisnetwerk Antwerpen onmiddellijk en permanent met de 7 radiologen. Die stonden al een tijd op non-actief vanwege fouten bij diagnoses. In eerste instantie werden er 24 fouten geconstateerd. Later bleek de diagnose bij 52 patiënten niet in orde. Dan ging het onder meer om een gemiste botbreuk en een verkeerd gemeten tumor. Een van de 7 radiologen mocht van het Antwerpse ziekenhuis met begeleidende maatregelen wel terugkomen, maar die weigerde dat. Noord-Korea lijkt bezig te zijn met het bouwen van een muur aan de grens met Zuid-Korea. Dat blijkt volgens de BBC uit nieuwe satellietbeelden. Daarop is te zien dat er stukken land in de gedemilitariseerde zone zijn vrijgemaakt. Volgens deskundigen is dat een schending van het bestaande staakt-het-vuren met Zuid-Korea. De Britse omroep bestudeerde hoge resolutie satellietbeelden waarop minstens 3 barrières te zien zijn over een totale lengte van ongeveer 1 kilometer. Wanneer er begonnen is met de bouw van deze muur is onbekend. In ieder geval na november vorig jaar, toen waren de structuren nog niet te zien. En American Airlines heeft medewerkers geschorst die betrokken waren bij het wegsturen van 8 zwarte passagiers van een vlucht nadat er iemand in de cabine had geklaagd over lichaamsgeur. Eerder vertelden 3 van die 8 mannen al bij CBS News dat ze de luchtvaartmaatschappij aanklagen voor discriminatie. Het wegsturen was heel vernederend, vertelde een van hen. Iedereen staarde ons aan. Everybody looking at us, you know, for me, very uncomfortable. Everybody staring at me. Me and all the other black people on the plane were just taken off. Ja, alle zwarte mensen werden van de vlucht gehaald, terwijl zij niet direct aan die lichaamsgeur werden verbonden, maar dus wel daarom werden weggestuurd. En die 8 kenden elkaar ook allemaal niet. Tenminste, niet allemaal. In de Washington Post noemt de topman van American Airlines het incident onacceptabel. Het bedrijf belooft ook maatregelen te nemen, zoals het oprichten van een adviesgroep waarin zwarte passagiers hun ervaringen in het vliegtuig kunnen delen. Verkeersinformatie bij de AWB. Erik Evengroen. Ja, 2 files op de A12 als eerste bij de werkzaamheden. Die beginnen bij Woerden. En er staat 9 kilometer alweer tot loop het Oude Rijn met een kwartier oponthoud. En verderop, bij de Duitse grens, zijn de grenscontroles weer begonnen. Daar staat inmiddels ook alweer 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Visser. Spanje won in Gelsenkirchen met 1-0 van Italië gisteravond en is daarmee geplaatst al voor de 8e finales van het EK voetbal. Sportcommentator Tom van het Hek. En dan valt 1-0 nog mee. Het had nog erger voor Italië kunnen zijn, hè? Ja, als je de wedstrijd gezien hebt, dan kan je je nauwelijks voorstellen dat het bij 1-0 gebleven is. En dat hij ook nog eens gemaakt werd door een eigen goal van de Italianen. Kortom, dat de Spanjaarden er zelf geen 1 hebben ingekregen. Want Spanje speelde heerlijk voetbal. Speelt met een heel gedurfd elftal. Met buitenspelers die buitengewoon eigenlijk voortdurend acties aangaan. Ik vind Spanje echt een lust voor het oog om naar te kijken. Met een elftal met spelers uit veel verschillende clubs. Ook niet allemaal de allergrootste namen die we allemaal altijd maar kennen. Maar juist een aantal nieuwe sterren die in opkomst zijn. Dus ja, Spanje speelde buitengewoon goed voetbal en Italië stond erbij en keek ernaar eigenlijk de hele avond. En ja, toen was het maar 1-0 en dan krijg je de klassieker in de laatste 10 minuten dat Spanje dan toch denkt, 1-0, we gaan maar achteruit lopen. En Italië zowaar nog zelfs een paar kansen kreeg in de slotfase. Kansjes, zou je kunnen zeggen. Maar 1-0 was een hele magere afspiegeling en Italië had ook al een hele matige indruk gemaakt in de eerste wedstrijd van het toernooi. Die gaan die titel wel verdedigen, maar niet behouden. Dat mag wel duidelijk zijn. En Spanje heeft zich toch wel opgeworpen in deze 2 wedstrijden als een van de grotere favorieten. Is nog gevaarlijk misschien in deze fase van het toernooi, maar spelen zeer mooi en goed voetbal om naar te kijken. En is een lust voor het oog wat mij betreft. Op toen doet de ploeg die allerbeste indruk maakt. Ja, andere titelfavoriet is Engeland. Ook met natuurlijk jonge spelers, talentvolle spelers. Maar maakte gisteren toch een stuk mindere indruk. Hoe komt dat? Ja, Engeland lijkt een beetje. Engeland is natuurlijk het beroemde verhaal. 66 een titel gewonnen en daarna iedere keer als favoriet gestart. Maar voetbal is nooit coming helemaal home gelukt. Zingen. Ja. En coming home, het is iedere keer hetzelfde. Ja. En de Engelsen hebben de laatste toernooi natuurlijk ook wel gewoon echt goed gespeeld. Hè? Tot in de top van het toernooi en de vorige EK hebben ze de finale uiteindelijk verloren. Dus wat dat betreft hebben ze het ook wel goed gedaan. Maar nu is die oude kwaal dat ze wel goede spelers hebben, maar er weinig samenhang, cohesie in het elftal lijkt. En of dat aan het team ligt, of dat ligt aan juist zoveel goede namen bij elkaar. Het is Southgate, de bondscoach, de vorige toernooien wel gelukt. Maar nu lijkt het toch op een wat onsamenhangend geheel. Kwamen wel nog met 1-0 voor tegen de Denen, maar moesten echt ver achteruit. Incasseerden ook weer een prachtige goal overigens. En opvallend hoe ontzettend veel goals er van buiten het strafschopgebied gemaakt worden met de meest prachtige schoten. Denemarken sloot zich ook aan gisteren met zo'n goal. Maar het was volledig verdiend. En ja, als je Engeland in deze vorm, op deze manier ziet spelen, dan zou het toch wel eens een heel teleurstellend en moeizaam toernooi kunnen worden voor de Engelsen. Ze kunnen zich natuurlijk oprichten, want de kwaliteit van de ploeg is groot. Maar er zal daar toch snel wat moeten gebeuren om tot de echte favorieten gerekend te worden. Viel me ook op in de aanval. Zo'n Phil Foden, die dan wel goed is, maar dan te lang zijn acties doorvoert. En bijvoorbeeld zag je Kane ook zo kijken van, nou, speel de overman. Ja. Ja, ja, nou, dat is precies de eenheid die een beetje ontbreekt. Want je ziet lichte irritaties vrij snel naar elkaar. Dat is altijd een slecht en veeg teken in een elftal. En je ziet inderdaad het idee dat mensen veel voor eigen succes gaan. Net te ver doorgevoerde acties, net te veel dit, net te veel dat. De invallers die erin komen willen zich ook een beetje overijverig bewijzen. En dat is toch een teken dat het qua teamgeest en qua cohesie niet helemaal klopt op dit moment bij de Engelsen. En bij Oranje zit die teamgeest er wel in. Hè? Want dat liep op zich goed natuurlijk. Maar nu wordt de echte test vanavond in Leipzig tegen Frankrijk. Wat verwacht je ervan? Nou ja, het is inderdaad een interessante wedstrijd. Frankrijk was ook niet zo fantastisch. Hè? Zijn eerste wedstrijd, laten we daar ook eerlijk zijn. Maar Frankrijk speelt vaak op de momenten dat het moet natuurlijk goed. Heeft een prachtig elftal. We kunnen nog 16 uur praten of Mbappé mee gaat doen of niet. Maar dat is wat mij betreft niet zo ongelooflijk interessant. Want Frankrijk heeft een buitengewoon stevige en selectie. En als hij niet meedoet, zullen anderen daar op die plek en op andere plekken misschien weer wat meer ruimte krijgen. Kortom, dat is net denk ik niet de crux. De crux is hoeveel Frankrijk en Nederland willen. Het zal ook een beetje afhangen van die wedstrijd die daarvoor al gespeeld wordt in de pool tussen Oostenrijk en Polen. Ja. Want dat bepaalt ook een beetje hoe het verder eruit ziet. Wat zou de beste uitslag zijn voor Nederland? Nou ja, ik denk uiteindelijk toch een gelijkspel of Poolse winst. Want als Polen wint, dan zijn die natuurlijk nog in de onderlinge wedstrijd tegen Frankrijk daarna. Dus daar wordt zeker naar gekeken. Ook al gaat iedereen je omzichtig uitleggen dat ze dat vooral niet doen. Nee. Want je focust je op jezelf, heet het altijd. Maar goed, ik bedoel daar meer mee. Als die wedstrijd op een gegeven moment in evenwicht is en beide teams aan een punt denken, nou ja, dat is het dan op dit moment, dan is dat misschien ook wel prima. Maar ik verwacht toch wel dat Frankrijk met zijn kwaliteiten het Nederland echt onder druk gaat zetten. En wat mij betreft ligt de sleutel voor Nederland op het middenveld. Omdat we daar toch wel wat mager bezet zijn. En ook in de breedte. Als je ziet, vorige keer was Wijnaldum de vervanger die erin kwam. Die toch wel echt buitengewoon matig speelt. Dus ik verwacht Frimpong in de basis. Dat verwacht iedereen wel aan de rechterkant. En dan, ik verwacht die in de basis om Hernandez af te stoppen aan de linkerkant van de Fransen. Voor de rest hetzelfde Nederlands elftal. En ik denk een close wedstrijd. En ik hoop na heel veel teleurstellingen dat we de Fransen een keer goed kunnen weerstaan vandaag. Oké, nou, wij wachten het af. Dankjewel, sportcommentator Tom van het Hek. Nu Vrouwkje met haar nieuwste. We hebben de tijd op NPO Radio 1. Ik ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me, het loopt allemaal wel los. Het loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt. Maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Ik had me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn. Ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd. We hebben de tijd. Soms voel ik dat even. Soms voel ik mij levend. Dood aan de spijt. Dood aan de schaamte. Ben ik het kwijt? Kom ik het ooit wel weer halen? We hebben de tijd. We hebben de tijd. We hebben de tijd van een Vrouwkje. Ster. Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl. Beren goed, thanks bo. Sociodeal, deals die je niet mag missen. En actie olifant. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Ontdek ook de beste dierentuindeals op sociodeal.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30 geweest. De hoofdpunten, Wouter. De politie verwacht volgend jaar juni zoveel mensen kwijt te zijn aan de beveiliging van de NAVO-top in Den Haag. Dat burgemeesters wordt gevraagd rond die tijd zo min mogelijk evenementen te organiseren. Er komen op de NAVO-top 150 ministers en duizenden delegatieleden. Hotels, routes en vliegvelden hebben daarom meer beveiliging nodig. De onlinebank Bunk geeft alsnog schadevergoeding aan slachtoffers van fraude. Vorige maand bleek dat tientallen klanten online waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. Hoewel de veiligheidsmaatregelen van Bunk te wensen overlieten, weigerde de bank in eerste instantie compensatie te bieden. Zuid-Korea heeft opnieuw waarschuwingsschoten gelost omdat Noord-Koreaanse militairen de grens overkwamen. Het was de 4e keer deze maand. Omdat de Noord-Koreanen weer snel terugkeerden naar hun kant, denkt het Zuid-Koreaanse leger dat het geen bewuste provocatie was. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Gisteren zijn doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Het bedrijf zelf zegt geen onderwerp van onderzoek te zijn. Het zou gaan om een toeleverancier. Het COA huurt duizenden hotelkamers in heel Nederland om asielzoekers op te vangen. En in Midden-Amerika zijn door heel veel regen zeker 19 mensen om het leven gekomen. El Salvador is het zwaarst getroffen, maar ook in Guatemala en Honduras vielen doden, onder meer door aardverschuivingen. Bij Weerplaza Johnny Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt dit de laatste dag voorlopig met regen, Johnny? Ja, dat klopt. Nou, misschien in Zuid-Nederland morgen nog een lokaal buitje. Maar voor de meeste mensen is het vandaag in het laatste, voor het laatste buien. Op dit moment valt er in Brabant en ook langs de oostgrens al een enkel buitje. En die buiigheid leeft in de loop van de dag op. Ik moet zeggen dat het westen van het land, dus de kustregio, het grotendeels droog houdt. Maar in het binnenland kunnen de hele middag buien voorkomen. En lokaal in het oosten ook met onweer. De echt zware onweersbuien zijn overigens vanmiddag voor Duitsland. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Leipzig en omstreken, waar dus heel veel voetbalsupporters aanwezig zijn. Ja, Frankrijk. Ja, precies. Het gaat daar wel echt voor de middag. En de avond zal het wel meevallen. Nog een enkel buitje, maar niet die zware onweersbuien. Die staan voor vanmiddag op programma. Dus voor die mensen daar is het wel even uitkijken als ze 's middags aan het feesten zijn alvast. Vandaag dus een graad 19 als middagtemperatuur. Mm-hmm. Bij een matige wind uit het noordwesten. Maar dan gaan we het weekend in. Ja, zaterdag een beetje een overgangsdag. In het zuiden van het land nog een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met behoorlijk wat zon. Een graad of 20 bij een matige westenwind. En ja, die trend die zet zich door, want zondag wordt het zo'n 23 graden met veel zonneschijn. En na het weekend gaan we zelfs naar 25 graden en meer. Kijk eens aan. Dankjewel, Johnny. Tot over een uurtje. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, 3 files om precies te zijn. Om te beginnen de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend doe je er 5 minuten langer over. Dus dat valt mee. En dan de A12, Den Haag-Utrecht. Bij de werkzaamheden die beginnen bij Woerden staat 10 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dat kost je 20 minuten extra. 2 rijstroken zijn daar dicht. En verderop op de A12 bij de Duitse grens zijn weer controles aan de gang. 1 rijstrook is afgesloten. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Vijf minuten over 19:30, diep in blessuretijd van haar ministerschap, kreeg Dylan Jezilgus het gisteravond nog zwaar te verduren in het debat met de Tweede Kamer. De oppositie diende vanwege haar uitspraken over nareizigers een motie van afkeuring in en ook van wantrouwen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer erover dan. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ja, die nareisuitspraken van Jezilgus, waar gingen die ook alweer over? Ja, dat gaat over het aantal asielzoekers dat aan Nederland komt. Dat aantal is volgens Jezilgus onder meer zo hoog vanwege de mogelijkheden voor gezinshereniging in Nederland, de nareizigers. En daarbij sprak ze vorig jaar over duizenden asielzoekers die zouden komen door nareis op nareis. Betekent dus eigenlijk dat familieleden die overkomen nadat een statushouder al in Nederland is, zelf ook weer gezinsleden naar Nederland laten komen. Dus dat je twee keer die nareis krijgt. Nou, Jezilgus zei dat het dus over duizenden gevallen ging per jaar, terwijl later bleek dat het er 70 tot 100 keer per jaar gebeurt. Groot verschil dus, en dat gebeurde allemaal tijdens een verkiezingscampagne die juist ging over migratie. En daarom is de linkse oppositie nu wit-heet. Want ze vinden dat Jezilgus dit heeft gebruikt, deze onwaarheid, om daarmee stemmen te winnen en mensen bang te maken. Luister maar naar Dijk van de SP, Piri van GroenLinks PvdA en Pot van D66. Het zou om heel veel mensen gaan. Duizenden, zei ze later. En inmiddels weten we dat de minister dit cijfer zwaar heeft opgeblazen. En voorzitter, als ik terugkijk naar de vele talkshowtafels, radiooptredens en interviews van mevrouw Jezilgus, blijft bij mij maar één gevoel hangen. Nederland is voor de gek gehouden. De Nederlanders moesten voor de stembusgang kennelijk bang worden gemaakt met verzonnen cijfers over grootschalig misbruik van de asielprocedure. Het is een politieke leugen. En dit is hoe het al jaren gaat. Dit is de manier waarop VVD machtspolitiek werkt. Dat was Dijk van de SP. Ze willen dus echt excuses van Jezilgus. Ook omdat zij dus zeggen, het is een leugen, een opzettelijke leugen dus, wat Jezilgus dan weer ontkent. Hebben ze die excuses van haar gekregen? Nee, niet echt. Jezilgus gaf wel toe dat ze fout zat. Ze had zich vergist door getallen door elkaar te gebruiken. En dat had ze beter moeten uitzoeken. Maar een echt mea culpa, een groot gebaar richting de Tweede Kamer, dat kwam er gisteren niet. Het is niet goed geweest. Niet correct dat ik in november in een interview in een krant het alleen heb gehad over nareis op nareis en daarbij een getal van duizenden. En mocht het op andere plekken zijn gebeurd, voorzitter, dan pak ik daar natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor. Ja, ze pakt de verantwoordelijkheid, zegt ze. En ze zegt dat ze vanuit de praktijk en vanuit de uitvoering had gehoord dat er veel misbruik wordt gemaakt van die gezinshereniging. Maar dat ze de cijfers van de gewone nareis, dus mensen die direct familie zijn van een statushouder, dat zijn er dus wel duizenden, dat ze die door elkaar had gebruikt met die nareis op nareis. Nou, dat was echt tegen het zere been van die linkse oppositie die je eerder hoorde, waar tegenwoordig ook wel oud-coalitiegenoten ChristenUnie en D66 bij horen. Want ze eisten meer deemoedigheid, een echt excuus van Jezilgus. En daar ging dan ook een heel groot deel van het debat gisteravond over. En haar nieuwe politieke vrienden, de PVV, NSC, BBB, hoe reageerden die? Nou, die waren toch wel een stuk milder, kun je zeggen. Ze wilden vooral ervan leren van wat er gebeurd was en niet keihard afrekenen. Ook omdat uit navraag bleek dat de juiste cijfers bij de top van het ministerie niet bekend waren. Dus Jezilgus kende niet de juiste cijfers. Dat geldt ook voor Van den Burg, haar collega. En daarom vinden ze dat andere partijen het niet te groot moeten maken. Zeggen Van Dijk van NSC, Keizer van BBB en eerst Vondeling van de PVV. Voorzitter, de PVV vindt het slordig dat de minister in de media verkeerde cijfers heeft gebruikt. Dat is onzorgvuldig, maar geen politieke doodzonde. De cijfers zijn tijdens de verkiezingscampagne in de media gecommuniceerd en niet aan de Tweede Kamer. De minister heeft, toen zij ook lijsttrekker was, na later bleek een onjuiste uitspraak gedaan over nareis op nareis. Maar ik ga haar niet berispen omdat er een nota, voorzitter, dat is een ministerieel stuk, niet in het interne digitale systeem van justitie en veiligheid is beland, althans op tijd. NSC streeft naar een leer in plaats van een afrekencultuur. Verantwoording is daarvoor cruciaal. Kan de minister aangeven waarom zij tot op heden haar uitspraken niet publiekelijk heeft rechtgezet? En is zij bereid dat in dit debat alsnog ruiterlijk te doen? Nou ja, dat wilde Jessicus dus wel, haar woorden rechtzetten. Ze zat fout, heeft ze gezegd, en daarmee was voor deze partijen de kous wel af. En daarom merk je dus wel echt dat de kaarten opnieuw geschud zijn in de Tweede Kamer. Niet meer D66, maar juist NSC, BBB en PVV. Die verdedigen deze minister. De nieuwe coalitie die steunt elkaar. Ja, maar toch kwam er een motie van wantrouwen vanuit de oppositie. Maakt die dan kans om het te halen als de coalitie toch al de rijen heeft gesloten? Nee, inderdaad, om die reden haalt hij het niet. Maar ook omdat die motie van wantrouwen is alleen ondertekend door DENK, Partij voor de Dieren en SP. Dat zijn 11 zetels die echt aan de andere kant zitten, die het toch al niet echt op de VVD hebben, zeg maar. Pijnlijker voor Jessicus was wel dat GroenLinks PvdA samen met Volt met een motie van afkeuring kwam, het één na zwaarste middel. Dat werd gisteravond laat ingediend door Piri van GroenLinks PvdA. De Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat de minister van Justitie en Veiligheid gedurende vele maanden een onjuist beeld van de aantallen nareizigers heeft gecreëerd en laten voortbestaan. Keurt deze handelswijze af en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Koekoek. Ja, ook deze motie zal het niet halen, maar je hoort het inderdaad, GroenLinks PvdA, Volt en ook mogelijk voormalig coalitiepartij D66 overweegt deze motie te gaan steunen. Dat weten we allemaal pas dinsdag, dus hij hangt een tijdje boven de markt. En dat is toch wel een lelijke kras voor Jessicus. Zo aan het einde van haar ministerschap nog een motie van afkeuring van waarschijnlijk een heel groot deel van de oppositie. Terwijl eigenlijk in de afgelopen jaren ze in haar ministerschap niet echt in de problemen is gekomen. Nou, voorlopig hangt het dus nog even boven de markt. Dinsdag dan weten we hoe het zit met de stemming. En dan weten we dus ook hoeveel partijen het beleid van Jessicus hierop afkeuren. Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Klimaatverandering leidt tot extremere weersomstandigheden. Waar we de afgelopen jaren te maken hadden met extreme droogte, hebben we nu extreem nat jaar. Goed voor de plantjes, zou je kunnen zeggen. Maar ja, te veel water, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Verslag even onder Beukers. En zo te horen, sta jij in een bos al in de nattigheid? In de Achterhoek? Ja, nou, het lijkt wel een soort roeiboot hier, dit geluid, hè? Ja. Nou ja, het is een sloot. Het is een sloot die normaal eigenlijk niet vol zou moeten staan. Pieter Westhoff, u bent de boswachter hier. Hier staat een bak water. Heeft u dat al wel eerder gezien of niet? Dit heb ik ik loop hier al bijna 20 jaar, nog nooit eerder gezien. Nee. Nou, en we lopen hier ook door het bos. De blaadjes die liggen hier op de grond. Maar dit zijn denk ik gewoon wel de herfstbladeren nog, die er altijd al liggen. Dit zijn de herfstbladeren. En wat je hier ziet, die bruinverkleuring in de randen, dat is echt het effect van te veel water. Ja, laten we even hier naartoe lopen. Want hier is dan inderdaad ook een... wat is het? Een beuk volgens mij. Het is een beuk, ja. En het lijkt net alsof hij dus hittestress heeft. Maar deze heeft precies het tegenovergestelde. De afgelopen jaren had hij last van de hittestress en nu heeft hij last van het water. Ja, we zien het niet, dus we gaan het maar even vertellen. De blaadjes die zijn nog enigszins groen, maar wel met bruine randen. Ja, en je ziet al dat de nervenstructuur ook helemaal donkergroen aan het worden is. Dus het trekt helemaal... Nou, die boom is eigenlijk aan het afsterven. Ja, wat zegt deze beuk? Auw, ik heb pijn. Ja, auw, ik probeer mij nog te redden. Dat is eigenlijk wat hij vraagt, ja. Maar, want wat gaat er hier mis? Nou, er staat dus hier zoveel water in het bos, aan deze kant van het pad, dat er gewoon geen zuurstof meer bij die boom komt, bij de wortels komt. Ja. En wij zijn de laatste jaren heel druk bezig met water vasthouden en zorgen dat je meer water in het bos krijgt. Maar dit is een effect van, je kunt ook te veel water krijgen en vasthouden. En dan krijg je dus het tegenovergestelde effect. Ja, dat hoorden we net bij mijn roeibootje wel ongeveer. Hè? Dan, er is aan deze kant van het bos staat het inderdaad helemaal vol. Er staat water. Dat water, moet ik het eigenlijk vergelijken met als je thuis een plant hebt die je te veel water geeft, dat hij het ook niet zo lekker vindt? Nee, ja, precies hetzelfde effect. Ja, op het moment dat die helemaal afgedekt is met water, komt er geen zuurstof meer bij. En dat effect zie je dus hier ook. Want je ziet de bomen die boven op de hoge stukken staan, die zijn gewoon fris groen. En de bomen die het water raken of onder water gestaan hebben de afgelopen maanden, die hebben het heel zwaar. Ja, en het wordt al, niet uit het wordt eigenlijk al herfst hier, ja, op juist de langste dag van het jaar. Precies, ja. Ja, en dat is niet een heel gezond effect. Nee, want als we iets verder in het bos kijken, wat staat daar? Ja, daar staat nog een lijsterbest, die laat dus hetzelfde beeld zien. En die staat eigenlijk onder in de sloot, omdat daar gewoon 20 jaar geen water heeft gestaan. En nu wordt hij gestraft voor het feit dat hij dus daar gekiemd heeft. Ja, wat zegt dit? Of zijn er bepaalde bomen of struiken die hier juist wel goed tegen kunnen? Of is het eigenlijk voor al die bomen hier in het bos lastig? In het algemeen is het natuurlijk zuurstof, heel veel, te veel water, altijd fout. Maar je ziet wel dat een aantal bomen, de eiken staan er wat groener bij, die kunnen er net iets beter tegen. En die hebben net een beter aanpassingsvermogen als bijvoorbeeld die beuk. En die lijsterbest ook, dat is echt een soort van de droge standplaats. Ja, dus als die, staat nu al 4 maanden met natte voeten. Ja, die heeft er geen zin meer in. Heeft u dit eerder zo gezien? Nee, nee. Nee, en dat is ook een beetje de zorg die wij dus uitspraken. Van ja, we willen water vasthouden, maar de afgelopen jaren is het weer veel te veel. Ja. Is er dan niet een sluisje dat het water nu even weg kan lopen? Want dan, dan kunnen die bomen in ieder geval, hebben ze weer lucht. Voor dit bos zou dit een hele goede oplossing zijn. Want dit is echt een probleem die heel specifiek op deze plek is. En soms kun je het inderdaad met een sluisje of met een PVC-pijpje gewoon oplossen. Dat is hier in ieder geval de oplossing. Maar er zijn ook hele plekken bij waar gewoon het grondwater zo hoog staat en het regenwater continu die grondwater of die bodem aanvult. Ja, dat kan ik niet met een sluisje oplossen. Want daar loopt niet eens een sloot. Daar zijn ze helemaal niet gewend, die bomen, dat daar ooit water stond. Ja, bruine bomen hier al in het bos. En dat op de langste dag van het jaar. Straks gaan we nog even verder kijken. Inderdaad, wat hier nou aan te doen valt. Hoe we dit nou in de toekomst misschien kunnen voorkomen. Tot zo, Onno. Ja, het ging al over de langste dag. Ja, in Australië is het juist de kortste dag natuurlijk. En die werd op een bijzondere manier gevierd, meldt omroep ABC. Inderdaad, de nacht van 20 op 21 bij ons de kortste. En ja, aan de andere kant van de wereld hebben ze dan dus de kortste dag. In Hobart in Australië is dat gevierd met een soort nieuwjaarsduik, maar dan met naakte mensen. Een recordaantal van zo'n 3000 mensen dook het koude water in. Daarover schrijft de Australische omroep ABC. En er zijn ook prachtige plaatjes op de site van ABC verschenen. Het doet inderdaad aan de nieuwjaarsduik denken, maar dan hebben de mensen eigenlijk alleen maar een muts op. Ja, zelfs dat niet. De oudste deelnemer wordt volgende week 95 en zegt elk jaar terug te komen. Want het is niet de eerste keer. Dit is al de 11e keer dat de skinny dip actie wordt gehouden. De eerste keer dreigde de politie de 300 naklopers nog op te pakken. Maar intussen komen mensen uit heel Australië erop af. Een mooie manier om in dit geval het begin van de winter te vieren. Want dat is van Australië natuurlijk. Ja, nu gaat het gebeuren. Ja, wel even over nadenken. Ja, dat is toch even omdraaien en doen. Ja. Precies. Gorinchem zoekt een nieuwe stadsomroeper. Roy Grunewald is dat nu. En die houdt het na 8 jaar voor gezien. Bij Omroep Rijnmond legt de vertrekkende omroeper uit wat de functie-eisen zijn. Hoort, hoort, hoort. Je moet in ieder geval een harde stem hebben. Dat is één. En je moet een soort van schaamteloosheid hebben om het aan te durven om ten aanzien van iedereen door de stad te lopen in dit pak. Is dat niks voor jullie? Nou, je zegt het is niks voor ons. Het is niks voor jullie. Ach, dat is nou jammer, hè? Nou, dat omroepen, dat doen we al. Misschien leuk voor jou in de buurt van Den Haag. Ja, is dat een beetje. Ik weet niet of ze daarop zitten te wachten op iemand die schreeuwend over straat loopt. Nou ja, volgens mij wel. Roy Grunewald stopt volgend jaar. De zoektocht is dus al begonnen. Iedereen kan zich aanmelden. De bel en het op maat gemaakte kostuum krijg je gratis. Nou begint het aantrekkelijk te worden. Ja, hè? Ja. Er is iets gratis bij. Ja. Op wie of eigenlijk wat lijkt bondscoach Ronald Koeman? Dat is een beetje een gekke vraag misschien. Maar kunstenaar Jaap Stiemer in Hoorn vindt dat het hoofd van de bondscoach lijkt op een huis. Ja, op een huis. Koeman heeft zo'n ontzettend rechthoekige kop en een zandkleurig gezicht, zegt Stiemer tegen Omroep NA. En hij is niet de enige. Cartoonist Goomba die maakte de vergelijking ook al een keer in de Volkskrant. En die kunstenaar Stiemer in Hoorn die heeft inmiddels een flinke verzameling foto's van huizen die op de bondscoach lijken te vinden op het Instagram-account @koemanhuis. Ja. Ik heb natuurlijk ook een paar bekeken. Ja, met een heleboel fantasie zou je maar daar zijn het dan wat voor huizen? 2 onder 1 kap? Of wat is het? Nou ja, van die echt een beetje standaardhuizen, zo rechthoekig, weet je wel, met een schoorsteen en gewoon een standaardhuis zoals je dat ziet. Ja, geen 2 onder 1 kap, maar gewoon zoals je er heel veel van ziet. Ja. Hij vertelt dat hij in Drachten een goudmijn is tegengekomen. Zeker 50 huizen lijken in Drachten op Ronald Koeman. Al dus kunstenaar Jaap Stiemer. Hm. En Omroep NH is sowieso in de ban van Ronald Koeman. Waarschijnlijk omdat er in Noord-Holland relatief veel mensen wonen met dezelfde achternaam. En hoe gaan die andere Koemannen in de provincie eigenlijk naar de EK-wedstrijd tegen Frankrijk kijken vanavond? Dit echtpaar Koeman is met de boot op vakantie. Meneer Koeman kan niet wachten op de wedstrijd. Mevrouw Koeman loopt er niet zo warm voor. We hebben twee tv's, beneden en boven. En Piet gaat dan boven zitten kijken. En ik beneden. Ik hou mijn tonen krom. Dat zal niet gemakkelijk gaan. Maar we hebben natuurlijk één voordeel, dat die MAP zijn neus ernaast legt. Dus ik denk dat het nou net het verschil maakt. Ik denk dat ze een goede kans maken. Deze meneer Koeman heeft er ook al verstand van, zoals je dan hoort. Ja. Ze zijn waarschijnlijk geen familie van de bondscoach, dit echtpaar. Hoewel meneer Koeman wel vindt dat hij een beetje op hem lijkt. Ook een hoofd als een huis dus. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, één file die opvalt. En dat is die de meeste vertraging heeft. En dat is op de A12 bij de werkzaamheden. Tussen Nieuwebrug en Oude Rijn staat 10 kilometer langzaam rijdt en stilstaand verkeer. En dat kost je inmiddels 20 minuten extra. Het NOS Radio 1-journaal. Zij houdt van de zomer en ik meer van de winter. Wil zij naar buiten, dan blijf ik liever binnen. Ik stem iets anders. En zij op Jesse Klaver. Ik drink hem met gewone melk en zij met haver. Maar ze ligt naast me en ik kan van haar leren. Ik laat haar en haar waarde, zij laat mij dingen proberen. We praten en we praten, maar we geven elkaar spatie. Al was de wereld maar als onze relatie. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Antoon. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water, maar toch sta je naast me. Oh, oh, oh. Zijn wij het antwoord dan? Onze relatie. Ik lig er wakker van. Polarisatie. Het is niet het een of het ander. En het hoeft niet witter of zwart. Zit eentje van jou, zit eentje van mij. Kom, laat ik het dansen. Want de dagen zijn het door nachten. En het kan niet zonder elkaar. Oh, wat doe ik graag dingen anders voor haar. Want haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het nu zo. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Mijn stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Antoon. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water. Sneller met een Beatle en een Stone. De aankomende dagen wordt Boujout gevierd. Boujout, moet ik zeggen, in verschillende delen van Marokko. Tijdens dit feest trekken voornamelijk mannen schapenhuiden aan van de schapen die ze eerder op de week op het offerfeest hebben geofferd. Een bijzondere traditie die steeds aan meer populariteit wint in Marokko. Maar ook leidt tot een grote ophef. Marokko-correspondent Samira Jadir. Schapenhuiden dragen, eerst nog maar even dat. Waarom hoort dat erbij? Nou, het is vooral bedoeld om de kinderen bang te maken. Ouders zeggen dan tegen hun voornamelijk jonge kinderen dat als ze stout zijn, dat Boezloet, deze schaapman dus, hun meeneemt als ze zich niet gedragen. Nou, deze traditie wordt dus na het offerfeest gevierd. Dus dan komen de mensen eerst hun religieuze verplichtingen na en dan is het tijd voor een volksfeestje. Nou, dit wordt overigens niet door heel Marokko gedaan. Dit vindt voornamelijk plaats in het zuidwesten van Marokko en wordt gedaan door de Immezigen, beter bekend als Berbers in Nederland. En zij zien het als een onderdeel van hun culturele erfgoed. Maar er is ook ophef. Waarom? Ja, omdat het niet zou stroken met de islamitische normen en waarden. Nou, de meeste Marokkanen die zijn islamitisch. En veel mensen zien het hier als een soort heidens gebruik. Nou, iets wat bestond voor de islam. Dus dan kan je nagaan hoe lang dat is. Dat gaat al eeuwen oud. Dat is echt eeuwen oud dat ze dit ritueel eigenlijk doen. En dus zeggen mensen van, ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar het is dus een eeuwen oud gebruik. En werd eigenlijk dus altijd uit het zicht gedaan. En het was een ritueel wat dus in die dorpen in het zuiden van Marokko gebeurde. Nou, is het natuurlijk vaker bij tradities dat er voor- en tegenstanders zijn. Ik moet in Nederland alleen dan denken aan Sinterklaas bijvoorbeeld. Maar de feestvierders zelf, wat vinden die van de ophef? Nou, het lijkt hun niet echt tegen te houden. Je ziet dat veel jongeren ook hun eigen draai eraan geven en ook steeds meer zichtbaarheid aan geven door hun creaties op sociale media te delen. Het wordt ook steeds moderner. Ze noemen het hier nu ook de Marokkaanse Halloween. Ja, eerst waren het dus die mannen die zo'n schapenpak droegen. Maar nu zie je dat die jongeren echt werk van hun outfit maken. En dragen ze ook make-up en gekleurde lenzen. Dat was trouwens ook een kritiekpunt van, mannen dragen geen make-up. Maar het zijn ook niet meer alleen mannen die het doen. Het zijn ook vrouwen die nu ook meedoen. Maar het is vooral ook om hun cultuur in leven te houden. De Emmezeg-cultuur, dus die Berbers cultuur, werd hier lang gemarginaliseerd. Iets waar je niet trots op zou kunnen zijn. Maar nu krijgt deze identiteit steeds meer de ruimte in Marokko. Hey, dat dit feest steeds groter wordt, hoe komt dat? Ja, dat heeft ook een beetje te maken met de houding van de overheid. Die is deze identiteit ook meer gaan promoten. Dat was tot een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Maar je merkt ook aan de jongeren dat ze steeds meer uitzoeken waar ze vandaan komen. Je ziet ook dat de samenleving steeds diverser wordt. Waar iedereen eerst zichzelf noemde van, nou, we zijn gewoon Arabier. De Arabische cultuur is de beste. Zeggen mensen juist nu eerder van, nee, we zijn Afrikanen. Daarmee zeggen ze ook dus makkelijk, wij zijn Emmezig. Wordt het ook in Nederland al op kleine schaal gevierd? Nee, helemaal niet. Ik moet eerlijk zeggen dat voordat ik naar Marokko kwam, dat ik ook helemaal niet wist wat deze traditie eigenlijk inhield, of tenminste dat het bestond überhaupt. Heel veel Marokkaanse Nederlanders komen uit het noorden van Marokko en daar wordt het dus niet gevierd. Nee, dit is maar net als dan moet je echt ook uit het zuiden komen en dat meegekregen hebben. Maar het kan natuurlijk, als het toch steeds populairder wordt, dat we het ook hier op een gegeven moment gaan zien. Ik heb nog daarover niks gehoord. Ik zie wel dat er mensen die heel erg bezig zijn met hun Emmezig identiteit, dat zij het wel, zeg maar, waarderen, deze traditie. Dus dat ze wel zeggen van, oh, cool dat dit bestaat. Ja, leuk. De Marokko-correspondent Samira Jadir, dank je wel. Oranje op het EK voetbal. Van AK. Op Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Daar is hij! Weghorst! Hoe lang staat hij in het veld? Vanavond om 9 uur. Wauw! Wauw! Wout! Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.

Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 4 over 8, 20.000, 50.000, soms al 100.000 euro zijn ze kwijtgeraakt. Mensen met een rekening bij Bunk Bank, die door oplichters al het geld van hun rekening zagen verdwijnen. Ze trapten in de praatjes van nep-medewerkers van de bank. Kijkt u maar mee, zegt hij, dat geld gaat rechtstreeks naar uw bunkrekening. Het was allemaal prima voor elkaar, tot een bedrag van 40.000 euro. Ik heb dat gedaan, het ging naar 6 verschillende rekeningen. Netjes Nederlandse bunkrekeningennummers en de meneer heeft tussendoor een paar keer gezegd, ik hang u even op, ik bel u zo weer terug. Maar de derde keer belde hij niet meer terug. En de centen kwamen ook niet meer terug. De internetbank wilde niets doen voor de klanten tot vandaag, want het bedrijf kondigt aan dat gedupeerden een groot deel van hun verloren geld terugkrijgen van de bank. Nick Wouters van de economieredactie. Waarom zijn ze nu toch overstag? Ja, dat zeggen ze zelf niet, waarom ze deze stap nu nemen. Maar je kunt er wel... We hebben allemaal gezien dat de druk op de bank groot geworden is. Eind mei kwamen de eerste verhalen van klanten via NRC en NOS dat ze heel veel geld verloren waren. Prompt melden zich nog tientallen klanten die zeiden, ja, dat is mij ook gebeurd. Heel herkenbaar. En ik loop tegen een dichte deur aan bij die bank. Dat heeft tot heel veel media-aandacht geleid. Ook onrust bij klanten. Misschien zijn de klanten weggegaan, dat weten we niet. Maar je kan je voorstellen dat als je die verhalen hoort, dat je wel even gaat nadenken, moet ik wel bij die banken blijven? Er waren zelfs mensen in de media die opriepen, misschien moet je daar wel weggaan. Mm-hmm. Nou, dat is niet waar een bank op zit te wachten. En door nu de portemonnee te trekken, lossen ze eigenlijk alle problemen op, want de aandacht verdwijnt. Je hebt die ontevreden klanten die weer tevreden met je zijn. Het kost wat geld, kost wat miljoenen, maar dan heb je ook weer die rust terug. Ja, maar dus wel een heel andere reactie dan de eerste van de bank. Ja, toen zei Ali Niknam, de oprichter van Bunk, nog dat deze mensen eigenlijk hun auto op straat hadden laten staan en de autosleutels hadden weggegeven aan vreemden. Ja, dat is niet iets waar je ze voor gaat vergoeden, wat je gaat compenseren. De bank gooide de deur vrij hard dicht. Dat was ook wat klanten zeiden. Ik voel me niet gehoord. Ik voelde me al dom. Maar door de reactie van de bank voel ik me nog dommer. En dat verandert nu met deze stap. Hoeveel krijgen ze terug? Ja, Bunk zegt dat het gemiddeld om 85% gaat. Slachtoffers die hebben vanochtend in hun Bunk-app een berichtje gekregen met daarin meer informatie. Dus die zijn nu allemaal aan het kijken van hoeveel krijg ik terug? Mm-hmm. Heb ik wel een berichtje van de bank gekregen? Hoeveel precies het zal zijn, dat zien ze dus in die app. En waar ze dat van af laten hangen bij Bunk is ook niet helemaal duidelijk. Wanneer krijg je dan 85%? Wanneer krijg je 70%? Oh ja, en het is nog steeds, als je 100.000 kwijt bent, ben je nog steeds 15.000 kwijt. Ik denk dat je wel heel blij bent dat je heel groot deel wel weer terug hebt. Ja. Maar dan nog kun je inderdaad afvragen, waarom krijgt een ander meer vergoed dan ik? Ze kijken naar de situatie, hoe het gegaan is. Wat klanten eerder zeiden die dit overkomen was, is dat Bunk echt niet meewerkte, dat de gesprekken moeizaam waren en dat ze dus zich niet gehoord voelden. Bunk is gewoon voor mij helemaal afgedaan wat betreft de communicatie. Ze zijn gewoon niet te bereiken. En je kunt ze niet contacten. Je kunt gewoon niet vragen wat er aan de hand is. En dat is erg frustrerend. En ik vind dat de Bunkbank in had moeten grijpen 's nachts als ze zien dat er zulke rare bedragen, wat nooit van mij, ik maak geen geld over. Er hadden alarmbellen af moeten gaan. Zij zeggen dat ze de beveiliging op orde hebben, maar ja, wij ervaren het anders. En met ons dus veel meer gedupeerden. Inmiddels hebben we natuurlijk weer contact met de gedupeerden proberen te krijgen. En ze wilden nog niet in de uitzending, maar het eerste wat ik gehoord heb is dat iemand die al bericht gehad heeft, blij en opgelucht is hiermee. En ja, dat het toch echt wel als een last voelt die nu van de schouders is gevallen. Ja. Dus het zijn positieve geluiden. Wat betekent het nu voor de klanten die bij Bunk zitten? Voor bijvoorbeeld de toekomst, als je in de val trapt alsnog van internetcriminelen? Opvallend genoeg zegt de bank nu dat als je in die val trapt, dat je dan 100% vergoed krijgt. Oh, dus meer dus dan de mensen nu waarschijnlijk dus terugkrijgen. Dus dan kan je afvragen, waarom... Nu is het bekend, zou je kunnen zeggen. Ja, en ze hebben nieuwe beveiligingsmaatregelen genomen. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, blijkbaar vond je die je eerder had niet voldoende. Nee. dan zou je eigenlijk verwachten dat je die klanten meer compenseert, ja, dan de huidige klanten. Maar nee, ze zeggen 100% tenzij. En dan is het niet helemaal duidelijk waar ze die tenzij op baseren. Dan iedereen die al klant is bij die bank, die heeft vanmorgen ook een mail daarover gehad. Uh-huh. Dat ze dan kijken naar de specifieke omstandigheden. En dan kunnen ze overgaan tot coulance, niet-coulance of in schijnende gevallen extra coulance. Nou, okay. Maar dat klinkt een beetje zoals bij verzekeringsmaatschappijen, de kleine lettertjes, dat je denkt, oh, ik dacht dat ik verzekerd was. En dan blijkt het zo, ja, maar dan had u niet dit moeten doen, want dit had u kunnen weten. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, dat moet natuurlijk blijken. Ja. Dit zijn beloftes. Ja, dat... En het geld wat ze nu moeten gaan betalen, hoeveel geld gaat het kosten? Is dat bekend voor Bunk? Dat hebben ze niet bekendgemaakt, maar als je dit op een bierveeltje uitrekent, dan zal het miljoenen kosten, enkele miljoenen, om dit te compenseren. Ze hadden vorig jaar voor het eerst winst gedraaid, tientallen miljoenen winst. Dus wat dat betreft is het niet iets wat de bank niet kan hebben. Nee. Maar ja, het is wel pijnlijk natuurlijk voor ze. En het is iets wat alle andere klanten ook uiteindelijk weer gaan merken. Want zo'n bank wil winstgevend zijn. Ja. Dat is een belangrijk doel van ze. Ja, als ze meer geld kwijt zijn aan de beveiliging, dan moet dat op een andere manier gecompenseerd worden. Dus dan, ja, dan betaal je met alle klanten mee voor de vergoedingen en die dat weer ze hebben nu niet, uiteindelijk gaan. Ze hebben dat nu niet bekendgemaakt trouwens. Nee. Maar ja, dat kan dat niet ga je in je tarieven merken. Ja, ja. Dankjewel, Nick Wouters van de Economieredactie. Het Slowaakse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die de mediavrijheid flink kan inperken. De publieke omroep wordt flink op de schop genomen en de omroep was al jaren het mikpunt van de Slowaakse premier Fico. Er waren de afgelopen weken veel protesten tegen de nieuwe wet, correspondent Gien Balduk. Wat houdt die in, deze nieuwe omstreden wet dus? Nou ja, eigenlijk wordt de publieke omroep gewoon afgeschaft en vervangen. De publieke omroep RTVS die heeft nog 9 dagen voordat die wordt opgeheven. Vanaf 1 juli komt er dan een nieuwe omroep met een bijna vergelijkbare naam. Niet RTVS, maar nu wordt het STVR. Radio en Slowakije zijn omgedraaid in de naam. Maar in de praktijk is dat een compleet nieuwe organisatie met een nieuwe directie, een nieuwe raad van bestuur. En ook voor een deel ook nieuwe journalisten die, zoals de verwachting is van critici, meer onder het gezag van de regering van Fico komen te staan. En waar ook nauwere controle op is. Neem bijvoorbeeld die Raad van Toezicht. Die bestaat uit 9 leden. 4 daarvan zijn door het ministerie van Cultuur en Financiën benoemd. En 5 daarvan door het parlement, waar ook de regering van Fico de meerderheid heeft. Dus daar is de verwachting niet van dat daar een kritisch onafhankelijk tegengeluid gekozen wordt als nieuwe bestuurder. En daarnaast komt er nog een ethische commissie. Daarin zitten onder meer vertegenwoordigers van de kerk. En die zou dan weer controle op de inhoud moeten voeren. Volgens de partij van Fico zelf is er qua persvrijheid niks aan de hand. Volgens hem blijven alle meningen vertegenwoordigd in de publieke omroep. Alleen was er volgens hem de afgelopen jaren te weinig ruimte voor de meningen van zijn partij. En die zou dus nu wat meer aan het woord moeten komen. Critici zeggen natuurlijk, dit wordt nu vervolgens een spreekbuis van de regering. Ja. En het moment, waarom wordt deze wet nu goedgekeurd? Ja, dit plan lag vorige maand al voor in het parlement. Maar precies op dat moment, toen er in de eerste lezing over gestemd werd, werd er een aanslag gepleegd op het leven van Robert Fico. Toen werd deze wet uiteraard uitgesteld. Het parlement ging ook een paar dagen dicht. Inmiddels is Fico voldoende hersteld. En in de tussentijd is ook de president vervangen. Die was al verkozen toen die wet voorlag. Maar nu is inmiddels de president ook echt in zijn ambt. Dat is nu een bondgenoot van Fico. En die zal naar verwachting dus ook niets doen om deze wet tegen te houden. In tegenstelling tot de vorige president. En Fico zelf die is inmiddels herstellende van die aanslag. En die is ook niet bepaald milder gaan denken over de publieke omroep. Die ziet hij namelijk zelfs juist als een medeverantwoordelijke voor die aanslag. Omdat volgens hem de media, zoals de publieke omroep en de oppositie, ja, een klimaat hebben geschept waardoor die aanslag kon plaatsvinden. Zijn hakbijl in de media die gebruikt hij alleen nog maar harder nu dan voor die aanslag. Zou je kunnen zeggen dat deze wet symbool staat voor Fico's beleid? Ja, zeker sinds de herverkiezing van vorig jaar is hij een stuk feller geworden. En is hij ook steviger geworden in het greep krijgen op de rechtsstaat. Eerder heeft hij al de anticorruptie onderzoeksbureau afgeschaft. En nu dus de media. Het gaat niet alleen om de publieke omroep. Ook andere media ervaren meer druk. Bij verschillende tv-zenders zijn al kritische programma's verdwenen nadat daar van bovenaf is ingegrepen. En bijvoorbeeld kranten hebben te maken met boycotts van de regering. Dus ministers staan gewoon niet meer kranten te woord die te kritisch zijn geweest op de regering. En vaak wordt dan bij Slowakije de vergelijking gemaakt met Hongarije. Dat Slowakije het nieuwe Hongarije wordt. Maar een belangrijk verschil daarbij is denk ik wel dat Fico er nog alles aan doet om de rest van de Europese Unie tevreden te houden. Dus in eigen land is hij heel erg kritisch op Oekraïne en heel erg pro-Russisch. Maar in Brussel stemt hij voorlopig nog wel gewoon mee met steun aan Oekraïne. En op die manier houdt hij ja, dus Brussel ook tevreden. En is ook de verwachting volgens Slovaakse analisten dat Brussel niet zal ingrijpen nu met deze greep op de publieke omroep. Omdat ze Fico ook weer niet tegen het harnas willen krijgen op andere dossiers. Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. De kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen is zwaar onder de maat, blijkt volgens het AD uit een interne controle van het UWV. De uitkeringsinstantie bekeek bijna 300 van de eigen dossiers. Volgens het AD bleek ruim de helft van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen niet zorgvuldig. Medische gegevens werden niet geraadpleegd en conclusies over inzetbaarheid klopten niet. Mensen kregen vaak onterecht te horen dat ze gewoon konden werken. Opnieuw waarschuwt een techgigant voor strengere regels in Nederland. Na ASML uit nu Booking.com zijn zorgen. Topman Glenn Vogel vraagt zich in de Telegraaf af waarom Nederland ooit zeer bedrijfsvriendelijk zo is veranderd. Hij vindt dat het huidige klimaat met belastingverhogingen en werkgelegenheidsbeperkingen niet geschikt is om bedrijven op te bouwen. En waarschuwt voor een mogelijk vertrek van ondernemingen. Of Booking ook zelf vertrekt, dat wil de topman niet zeggen. Cyprus heeft geschrokken gereageerd op dreigingen van Hezbollah uit Libanon. Hezbollah dreigt met aanvallen op Cyprus als het Israël grondgebied laat gebruiken in het conflict met Libanon. De Cypriotische regering voelde zich volgens The Guardian genoodzaakt te benadrukken dat het eiland een pilaar van vrede is in een onrustige regio en niet betrokken zal zijn bij oorlogen of conflicten. American Airlines heeft medewerkers geschorst die betrokken waren bij het verwijderen van 8 zwarte passagiers van een vlucht na een klacht over lichaamsgeur in de cabine. 3 van de mannen hebben de luchtvaartmaatschappij ook aangeklaagd voor discriminatie. Ze noemden bij CBS News het incident eerder een vernederende situatie. Everybody looking at us, you know, for me, very uncomfortable. Everybody staring at me. Me and all the other black people on the plane were just taken off. In de Washington Post noemt de topman van American Airlines het incident onacceptabel. Het bedrijf belooft ook maatregelen te nemen. En Breda moet mogelijk miljoenen euro's aan parkeerboetes terugbetalen, meldt Omroep Brabant. Door een fout van een ambtenaar hebben duizenden foutparkeerders in de gemeente in 2022 een te hoge bekeuring betaald. En er zijn volgens een jurist zo dus miljoenen euro's te veel in de gemeentekas beland. Er is dus een regel dat de gemeente kosten in rekening mag brengen. In dit geval werden er meer dan de kosten in rekening gebracht, want de kostendekkendheid begrootte de gemeente Breda zelf op 100,7%. En dat betekent natuurlijk dat je winst maakt. De rechter heeft boetes van bezwaarmakers al kwijtgescholden. Of de gemeente Breda iedereen nu gaat compenseren is nog onduidelijk. AWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, er wordt weer aan de weg gewerkt op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Knoopend Oude Rijn staat inmiddels alweer 11 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Kost je 20 minuten extra. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Thailand wil lid worden van de BRICS, de samenwerkingsgroep van landen met groeiende economieën. BRICS, oorspronkelijk begonnen door Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is sinds vorig jaar al uitgebreid met landen. Een aantal in het Midden-Oosten en Argentinië. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi vertelt hoe opvallend het is dat juist Thailand erbij wil. Best opvallend, want het is niet direct de meest opvallende economie in deze regio. Het groeit zelfs een stuk trager dan de rest van Zuidoost-Azië en komt bijvoorbeeld niet in de buurt van de grootte van Indonesië, een land waarvan je zou zeggen dat het veel logischer is om zich aan te sluiten bij BRICS, omdat het in potentie een van de grootste economieën ter wereld kan worden. Maar Indonesië sloeg de uitnodiging om lid te worden juist af eerder dit jaar. Het is een land dat zich heel graag onafhankelijk opstelt, geen kant wil kiezen tussen Westen of China. Maar Thailand ziet er blijkbaar wel potentie in om lid te worden van BRICS. Ja, en waarom zien zij er wel potentie in? Nou ja, het is natuurlijk opgericht om een tegenwicht te bieden tegen wat de BRICS-landen zouden zeggen de westerse dominantie van de wereldeconomie. En Thailand wil daar een bijdrage aan leveren, maar vooral ervan profiteren. In een officieel statement zeggen ze dat Thailand een sterkere rol kan spelen op het wereldtoneel als onderdeel van BRICS. Het versterken van internationale samenwerking op het gebied van investeringen, voedsel en energiezekerheid. Maar je zou het vooral kunnen lezen als een mogelijkheid voor Thailand om voor zichzelf meer buitenlandse investeringen

Billie Jean van Michael Jackson. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Carl-Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Waar gaan jullie het over hebben? Over sociale media en kinderen. Er is een grote campagne in Amerika met de slogan Free the Anxious Generation. Dat is natuurlijk een thema dat vaker terugkomt. Hè? De hoeveelheid uren die onze kinderen doorbrengen op sociale media. En de slechte of kwalijke gevolgen die dat heeft of kan hebben. De stelling is vanochtend: sociale media moeten verboden worden voor kinderen onder de 16. Ja, het is een onderwerp dat dus steeds terugkomt en waar veel ouders geen grip op krijgen of misschien wel niet willen krijgen. De worsteling met kinderen die online zitten en die zo'n beetje ook uren en uren. En dat gaat, zo is de angst en de constatering ook wel, ten koste van andere ervaringen, hè, waardoor kinderen uit hun jeugd komen zonder de juiste ontwikkelingen te hebben doorgemaakt. Meer depressies, angststoornissen bij jongeren is dan wat we zien. Dus ik wil vanochtend van u weten, op welke leeftijd had uw kind een eigen smartphone? En er gaan steeds meer stemmen op om jongere kinderen dan maar helemaal niet op sociale media te laten. Omdat dat dus die ontwikkeling tegenwerkt. Wat zijn uw ervaringen met jonge kinderen die een smartphone willen? Geef je daaraan toe? Hoeveel schermtijd laat je toe? Of laat je het maar gaan? Omdat je denkt, het hoort er ook een beetje bij. Het is van deze tijd. Het probleem is vaak wel, zie ik bij kinderen ook, dat de rest er ook op zit. En ook speelafspraakjes, ook wel dat soort dingen. Nou, worden op die manier gemaakt en anders val je buiten de groep. Precies. En dat wil je ook weer niet. Ook op die manier is er natuurlijk een bepaalde vorm van druk, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, die druk kan ook weer heel erg averechts werken. Hè? Als er een dynamiek ontstaat online bijvoorbeeld in allerlei groepen. Kortom, het is iets waar we mee worstelen. U kunt bellen naar 0800-1101. En de stelling is, sociale media moeten verboden worden voor kinderen onder de 16. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Stralend de zomer in? Bij Eyewash Opticians krijg je nu bij aankoop van een complete bril een merkmontuur tot wel €250 gratis. Van de beste kwaliteit, helemaal van nu. Maak een afspraak op eyewash.com of kom gezellig langs. See you. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Wouter. De politie verwacht volgend jaar juni zoveel mensen kwijt te zijn aan de beveiliging van de NAVO-top in Den Haag. Dat burgemeester wordt gevraagd rond die tijd zo min mogelijk evenementen te organiseren. Er komen 150 ministers en duizenden delegatieleden naar de NAVO-top. Hotels, routes en vliegvelden hebben daarom meer beveiliging nodig. De online bank Bunk geeft alsnog schadevergoeding aan slachtoffers van fraude. Vorige maand bleek dat tientallen klanten online waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. Hoewel de veiligheidsmaatregelen van Bunk te wensen overlieten, weigerde de bank in eerste instantie compensatie te bieden. Na overleg met het ministerie van Financiën komt die er alsnog. Gedupeerden krijgen gemiddeld 85% van hun schade vergoed. Bij een woningoverval in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Hoe ernstig is nog niet duidelijk. Dat gebeurde in de wijk Leidschenveen. De overvallers zouden er vandoor zijn gegaan in een witte bestelbus. In Midden-Amerika zijn door heel veel regen zeker 19 mensen om het leven gekomen. El Salvador is het zwaarst getroffen. Ook in Guatemala en Honduras vielen doden, onder meer door aardverschuivingen. De schade is groot, heel veel mensen zijn dakloos geworden. En de Amerikaanse staat Hawaii heeft een schikking getroffen met 13 jongeren in een rechtszaak over het klimaatbeleid. Volgens de jongeren heeft Hawaii hun grondrechten geschonden door te weinig te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Hawaii belooft dat de komende jaren alsnog te doen. En daarmee is de rechtszaak van de baan. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. We horen natuurlijk al de hele week dat er beter weer zit aan te komen. Gaan we er vandaag al wat van merken, Johnny? Nee, vandaag nog niet zoveel. Er is veel bewolking. In hier en daar valt al een beetje regen. Vanuit het zuiden leeft de buiigheid op. En vooral vanmiddag is het landinwaarts flink buiig. Kan ook onweer voorkomen, vooral in het zuiden en oosten van het land. Ja, het wordt een graad of 19. Dus vandaag nog geen mooi zomerweer. Maar dan, het weekend, gaan we het dan wel merken? Jazeker. Morgen is een beetje een overgangsdag. Op veel plaatsen blijft het droog, maar vooral in het zuiden van het land is er wel een enkel buitje mogelijk. Maar in de noordelijke helft zien we de zon best wel vaak. En het wordt een graad of 20 bij een matige westenwind. Nou, zondag is het echt wel zonnig. Dan gaat de temperatuur nog iets verder omhoog. Maar nog niet helemaal zomers. Maxima tussen 21 en 23 graden. En na het weekend, vanaf maandag, wordt het echt zomers met 25 graden en meer. Johnny, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, een paar files op dit moment. Meest veroorzaakt door werkzaamheden en een ongeluk. Om te beginnen de werkzaamheden. Eerst A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend bij de werkzaamheden staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 dan, Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn rijdt het langzaam over 10 kilometer. 2 rijstoken zijn daar dicht. Er wordt nog altijd gewerkt aan de weg. 20 minuten vertraging is het gevolg. De A12 een stukje verderop bij de grens is weer een grenscontrole aan de gang. Dat kost je 10 minuten tijd. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda bij Zwijndrecht. Was een ongeluk, de weg is weer vrij, maar er staat nog wel 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Over iets meer dan 12 uur trappen ze af in Leipzig. Dan speelt de Nederlands elftal op het EK tegen Frankrijk. Met Mbappé, zonder Mbappé, met masker, zonder masker. Ja, we weten nog steeds niet. Eén ding is wel zeker. Commentator Jeroen Elshoff is van de partij. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor met de selectie van Oranje? Is iedereen fit? Ja, hartstikke goed. Het is zo dat iedereen inderdaad fit is. Ook Brian Brobbey is helemaal fit, heeft gewoon meegetraind. En ze zijn, zo zagen we gisteren op de persconferentie, vol zelfvertrouwen bij Nederland. Ake zat naast Koeman. Ja, ze hebben gewoon, en dat is eigenlijk al sinds ze hier in Duitsland in Wolfsburg gearriveerd zijn. En de wedstrijd en de prestatie tegen Polen heeft daarin ook geholpen. Natuurlijk vol zelfvertrouwen, zitten er lekker in en hebben er heel veel zin in. En dat stralen ze echt aan alle kanten uit. Dus wat dat betreft is iedereen wel positief gestemd. Voor de wedstrijd tegen Polen hield Koeman lang de kaarten tegen de borst over de opstelling. Heeft hij nu iets losgelaten al? Hetzelfde verhaal eigenlijk. We zijn, en dat is de laatste jaren eigenlijk wel anders geweest bij Koeman. Dan kon je meestal de 11 wel invullen. Maar toch een beetje nog aan het gissen of er wat veranderingen doorgevoerd gaan worden tegen Frankrijk. En dan moeten we een beetje gokken. En eigenlijk mag dat natuurlijk journalistiek helemaal niet. Want we moeten ons baseren op feiten. En, maar ja, het hoort een beetje bij het spel, hè. AK die zei gisteren in de persconferentie dat hij bijvoorbeeld wel gewend was bij zijn club om van systeem te wisselen. Nou, dan vragen wij ons af, gaat het vanavond gebeuren met 5 of met 4 verdedigers? Gaat Frimpong spelen op de plek van Xavi Simons, zodat je een snelle rechtsbuiten hebt en kan dat samen met Dumfries? Komt Wijnaldum er misschien in? Speelt Veerman nadat hij wat minder speelde? Ja, het is gissen. Over het algemeen verwachten we bijna dezelfde opstelling, met toch misschien 1 of 2 wijzigingen. Maar we zullen tot 1,5 uur voor de wedstrijd moeten wachten voordat we het zeker weten. Ja, want even tegen Polen speelden we eigenlijk maar met 3 verdedigers. Tegen die snelle Fransen zou je dat toch niet aanraden? Nee, nou moet wel worden gezegd dat, en het is trouwens maar hoe je dat oplost, dat de verwachting is, en dan komen we dan zo op, dat Mbappé niet speelt. Nou, dan heb jij het over de snelheid. Dan leef je natuurlijk wel heel veel snelheid in. En ja. Dan moet je gaan kijken, wat doen ze dan? Gaan ze met Giroud spelen in de spits? Gaan ze met, dat is nu de verwachting bij de Fransen, met Griezmann doorschuiven naar de punt van de aanval? En dat je dan alleen met Thuram en met Dembélé snelheid hebt? Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Maar dat wil Koeman niet doen vooraf. Hij kiest gewoon zijn opstelling. Die spelers die gaan spelen weten dat natuurlijk al. En dan moet je op het moment dat je de opstelling van de tegenstander ziet, misschien nog wat accenten verleggen. Of met je verdedigers, met Van Dijk in de slag. Van hoe moet je dan verdedigen tegenover of Mbappé, mocht hij wel spelen, wat dus niet de verwachting is. Of Giroud, ja, dat zijn allemaal zaken die op het laatste moment opgelost worden. Nou is het voordeel wel dat we heel veel tegen de Fransen hebben gespeeld de laatste jaren. En dat een hoop van die verdedigers die bij Nederland spelen, waaronder Van Dijk, waaronder Dumfries, al die spelers al een keer zijn tegengekomen bij Frankrijk in allerlei vormen. Ze hebben tegen Griezmann in het punt gestaan. Ze hebben tegen Giroud gespeeld. Ze hebben tegen Mbappé gespeeld. Ze hebben tegen Dembélé gespeeld. Dus het is ook niet zo dat het allemaal voor de eerste keer is vanavond dat ze tegenover elkaar staan. Nee, dat en ook natuurlijk iemand als Depay die in de Franse competitie heeft gespeeld lang. Dus dat helpt ook. Ja, die heeft natuurlijk inderdaad bij Lyon gespeeld, maar dat is alweer een paar jaar geleden. Overigens is het bij Memphis natuurlijk zo dat hij ook eigenlijk altijd wel hetzelfde doet. Die blijft niet in die spits staan. Wel de verwachting dat vanavond hij daar wel opgesteld wordt. Ze kennen elkaar gewoon door en door, maar dat zie je in het topvoetbal toch al wel op dit niveau, ook bij de Europese kampioenschap. Het zijn geen onbekenden meer voor elkaar. Het zijn soms zelfs teamgenoten. Hebben elkaar bij nationale competities vaak ontmoet. Er zijn wat dat betreft totaal geen geheimen. Maar dat betekent niet dat je je niet kan laten uitlokken uit de kwaliteiten van de tegenstander. Maar ik denk niet dat een van de twee, als ze vanavond de opstelling krijgen, heel erg schrikt. In hoeverre zal de wedstrijd daarvoor nog in dezelfde pool meespelen? Ga je daar nog iets mee doen als je weet van, nou, daar is het gelijk geworden, we hebben genoeg aan een punt eigenlijk al? Ja, ik denk niet dat je... Kijk, wat je zegt is wel belangrijk. Een punt, dan weet je eigenlijk zeker dat je door bent naar de volgende ronde. Hè, met 4 punten, want de beste nummers 3, die gaan ook door. En dat zijn er 4. Dus als je hier gelijk speelt, weet je dat je doorgaat. Wat nog kan meespelen is, wil je eerste of tweede worden? Nou, dat speelt natuurlijk denk ik wel een rol. Wat denk ik ook wel een rol speelt is voor Nederland, dat Nederland nu eindelijk tegen een topland, en dat is Frankrijk, de nummer 2 van de wereld, de verliezend finalist, kan laten zien wat het waard is. En die kansen heb je de laatste jaren niet zo heel vaak gekregen. Nederland heeft dan weliswaar bijvoorbeeld tegen België gewoon alweer een tijdje geleden. Maar om een echte overwinning te zien in de laatste jaren tegen een topland, moeten we toch terug naar die eerste periode Koeman in de Nations League. Nou, Van Gaal heeft het geprobeerd tegen Argentinië. Dat ging dan net mis op strafschoppen. Dus ik denk veel meer om in de vibe van het toernooi te blijven is het resultaat belangrijker, de manier van spelen, dan dat je denkt een punt en dan gaan we door. Dat zal misschien in het verloop van de wedstrijd wel meegaan spelen in de gedachten van beide elftallen. Hoe ontwikkelt zo'n wedstrijd zich? Als het elkaar echt heel erg vasthoudt, dan moet je je niet verbazen als zo in de slotfase de stekker een beetje uit de wedstrijd gaat. Genoeg met een punt. Dat zou niet heel erg vreemd zijn. Maar ik denk niet dat in eerste instantie de bedoeling is. Nou, we hebben tot nu toe in ieder geval een mooi EK. Veel spannende wedstrijden. Hopen dat vanavond ook gebeurt. Jeroen Elshoff, dank je wel. We horen je vanavond natuurlijk dan ook op deze zender, samen met Armand Afsaroglu, vanaf 9:00. We gaan weer even naar de Achterhoek. Verslaggever Onno Beukens is daar op bezoek bij onder meer boswachter Pieter Westerhof. Onno, het vorige uur hoorden we van de boswachter extreem natte jaar. Dat toch al veel schade heeft aangericht aan de bomen. Is daar nog wat aan te doen? Ja, dat zou je wel willen. Ja, en ik moet zeggen, het extreme natte jaar wordt hier nog een beetje nat voorgezet, Pieter, want het regent weer. Ja, het regent weer, ja. Het gaat gewoon vrolijk verder waar we gebleven waren. Al is het niet zo'n hele harde bui nu op dit moment, maar we zien wel de druppels in die sloten waar toch al zoveel water staat. Wat is hier nou aan te doen, is de vraag. Ja, dus toch sturen. Zorgen dat je... We willen heel graag water vasthouden. En eigenlijk hebben we al jarenlang last van de droogte. Alleen, ja, op sommige plekken is hij dus weer... Ja, krijg je opeens een tegenovergesteld effect. Dus je wilt vooral dat je eens kunt sturen met het water. Ja, dus dat het water én kan worden vastgehouden... Ja. Maar juist in zulke periodes als we afgelopen jaar zien... Je moet het water ook kwijt kunnen. Op een gegeven moment heb je ook gewoon te veel van het water en dan... Ja. Dan wil je dus dat je water ook gewoon weg kan. Op een natuurlijke manier. Of op een meer natuurlijke manier. En niet dat je afhankelijk bent van, nou, van één klepje of van één sluisje. Of van, laat dat water maar over het maaiveld lopen. En nou, misschien kun je soms af en toe een pad wat avontuurlijker maken. Je bedoelt dat er hier een sloot of een greppel over de weg moet kunnen liggen? Een greppel door de weg heen leggen. In plaats van dat je een duikertje doet. Want nu ben ik afhankelijk van een duikertje van 10 centimeter dik. Ja, nou, je ziet het al. Dan blijft het water hier dus staan, want die duiker die zit min of meer verstopt. Ja. Je zei het al, hè, we hebben normaal gesproken, of normaal, we zijn het misschien al bijna normaal gaan vinden, veel meer te maken met droogte. Ja, ja, ja, dat is eigenlijk, 2018 was de eerste extreme, maar toen zeiden we, nou, een jaartje. Maar dat lijkt wel het nieuwe normaal. Hm. Alleen, ja, dit, nou ja, voor hetzelfde geld is dit ook weer het nieuwe normaal. Extreem veel water in pieken. Ja, en dan moet je dus wel wat met die pieken kunnen. Ja, en wat zie je dan aan het bos? Want de droogte, die heeft hier ook al wat veroorzaakt. Hè? We staan, wat zijn het allemaal? Berken, eiken, ja, en beuken. Vooral beuken. En je ziet met name in de beuken... dat die echt massaal al afgestorven zijn. En met name de oudere beuken. De jongere beuken die hebben nog wel wat regeneratief vermogen. Maar je ziet dus nu dat de extreme nat... die beuken die gezond waren... daar weer last van hebben, van de hoeveelheid nattigheid. Die krijgen eigenlijk een extra klap nu. Die krijgen nu eigenlijk een extra klap, ja. En de vraag is dus of de genadeklap wordt toegedeeld. Ja, dat durf ik je nu niet te zeggen, maar dat moeten we dus de komende maanden... Dat kun je in de komende maanden wel zien. Ja. Door klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer. Is daar dan tegen aan te vechten, zoals boswachters als u bent? Ja, nou, je kunt in ieder geval lokaal heel veel... maatregelen nemen. Want eigenlijk liggen de sloten zijn allemaal hier veel te diep. Dus wil je het profiel optrekken. Zodat ik wat langer mijn water in de bodem vasthoud. Maar ik wil ook wel een afvoer hebben. Zodat ik ook het overtollige water. En met name dus het zure regenwater. Dat ik dat kwijtraak. Ja. En als je dus daar wat beter mee stuurt. En wat beter over na gaat denken. Ja, dan denk ik dat we de systemen beter overeind houden. Want dat is eigenlijk belangrijk. Hè? De individuele boom is tot daar naartoe. Maar je systeem moet op orde zijn. Ja, en dat systeem, dat is nu in de war. Laten we nog heel even hier naar die sloot lopen. Want ja, net stak je er een stok in. Ja. En die sloot die is te diep. Want hoe diep komt die stok? Nou ja, die stok ging ruim een meter diep. En de eerste 50 centimeter is water. En daarna heb je een 50 centimeter slipafval. Heel veel werk aan de winkel. Ja. Het is wat aan te doen. Ja, maar dat vraagt wel een inspanning. Ja, en je moet echt wel heel goed kijken naar wat je doet. En soms kan het ook niet. Maar hier kun je heel leuk sturen. Gelukkig gaat volgende week de zon schijnen. Precies, ja. Als het een beetje droger wordt, dan kun je in ieder geval gewoon gaan werken... en ook kijken waar je echt aan de slag kunt. Nou, we gaan het afwachten. De bomen, ze zijn dus wel heel groen. Maar met name de bomen die hier tegen het water aanstaan... Ja, die hebben echt al herfstachtige kleuren. Ja, herfst, soms is het wel mooi hoor, die kleuren. Maar ja, niet voor deze tijd van het jaar. Laat de zon maar komen, zou ik zeggen. Nou, dan sluiten we ons bij aan. Onno, dank je wel. De algemeen directeur van Vitesse ontkent op de website van de voetbalclub dat het doek al is gevallen. De Gelderlander meldde deze week dat de KNVB komende maandag de proflicentie van Vitesse wil intrekken. En dat zou dan betekenen dat de Arnhemse club geen betaald voetbal meer kan spelen. Het is al weken spannend. Vitesse heeft nog geen sluitende begroting voor het nieuwe seizoen. De deadline is inmiddels verlopen. Maar de algemeen directeur zegt op de site van Vitesse dat het nog niet voorbij hoeft te zijn. Ik hoop alleen dat door dit interview... dat mensen in ieder geval zien dat wij strijdlustig zijn. Dat we er absoluut achter staan en dat we zorgen voor dat de club overeind blijft. Maar dat het echt niet makkelijk is. En ik weet, dat zeg ik al weken, maar we zitten nog steeds. En we zijn nog steeds in gesprek. Dus wanneer je in gesprek bent, Het eend over, til het is over, zeg ik altijd. Dat is ook zo. Ja, ze houden moed bij Vitesse. En mocht de licentie wel door de KNVB worden ingetrokken, dan gaat de club ook nog in beroep. De Nederlandse turnster Aitora Torsdottir vertelde in Langs de Lijn en Omstreken over het incident waardoor haar Olympische droom voorbij is. Torsdottir heeft tijdens een training haar voet gebroken en mist nu volgende maand te spelen in Parijs. Ik deed een prima balkoefening en op het laatst met mijn afsprong ging ik net met mijn voet verkeerd langs de rand. En zat mijn voet half op de balk en half van de balk af, waardoor er blijkbaar 4 breukjes ontstonden. Dus dat is erg jammer. Ja, en inmiddels is het duidelijk dat ze Parijs daardoor mist. Ja, dus dat is meer dan jammer, zou ik willen zeggen. Ja. Volgende week wordt Torsdottir geopereerd aan haar voet. En dan maar eens naar het EK voetbal weer. Na Hamburg kleurt vanavond Leipzig oranje. Het Nederlands elftal speelt de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. Een groep 60-plussers uit Zuidhoorn in Groningen reist oranje al jaren achterna. Dus ook dit EK. Bij RTV Noord vertellen ze dat er voor het eerst in jaren wel iets ontbreekt. De grote trom. Hij is wel naar een restauratie toe en... Ja, ook de regelgeving om hem in het stadion te krijgen is best wel moeilijk. Zodra wij de hoek omkomen met die trom en Bram die slaat er 3 keer op, dan is het... Misschien komen we nog een kind trompet dat ik dat doe. Dat ik de trompetist dus erin word. Ja, ze gaan nog wat nieuws bedenken. Het wordt steeds lastiger, hè, om stadion dingen binnen te krijgen. Gewoon gecanceld. Ja. Ja, precies. Dingen mogen zo makkelijk niet meer het stadion in. De beveiliging neemt toe, ook bij dit EK. De mannen zijn natuurlijk wel helemaal gekleed in het oranje als ze vanavond op de tribune zitten. Daarover gesproken, het AD zocht uit hoe het Nederlands elftal ooit is begonnen met het oranje sporten nu. Ja, zeggen dat is toch altijd zo geweest? Nee, het was eerst een wit shirt met erop een rood-wit-blauwe baan. De voetbalbond vond dat niet onderscheidend genoeg. In 1907 kwam toen het oranje tenue op. Maar dat is al wel heel lang geleden. Ja, zeker. Maar goed, ik dacht het is altijd zo geweest. Maar nee, daarvoor was het dus niet zo. Ja, dat was natuurlijk een flirt met het Koningshuis, zegt de sporthistoricus in de krant, om oranje te gebruiken. En niet iedereen was daar enthousiast over. Maar toen begon oranje, zoals het meteen genoemd kon worden, ineens te winnen. Ja, dan staat ineens, er een bijgeloven. Ja, dan ligt het ineens daaraan. Dan ligt het in één keer aan de kleur van het shirt. Dus de voetbalbond wilde niet meer anders. Maar het duurde bij de supporters toch ook nog wel even voordat zij in het oranje gingen. In 1974 heeft het Oranje Legioen de kleur volgens het AD echt geadopteerd. Ja, Nederland haalde natuurlijk bekend de finale tijdens het WK. Was er net kleurentelevisie, dus dan kon je ook zien hoe dat oranje eruit zag. De shirts in die kleur vlogen over de toonbank. En sindsdien is oranje waarschijnlijk toch voor altijd verbonden met het Nederlands elftal. Dan de verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, er zijn weer grenscontroles van al de oranje supporters die richting Duitsland gaan. Op de A12, daar staat nu 2 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is een klein kwartier.

Online bank Bunk geeft alsnog schadevergoeding aan slachtoffers van fraude. Vorige maand bleek dat tientallen klanten online waren opgelicht voor bedragen die opliepen tot 2 ton. De bank had niet de veiligheidsmaatregelen genomen die bij andere banken gebruikelijk zijn. Eerst weigerde Bunk compensatie te bieden omdat de gedupeerde klanten niet voorzichtig zouden zijn geweest. Demissionair minister Van Wijenberg van Financiën noemde die reactie volstrekt ongepast. Nu heeft Bunk alsnog besloten klanten te compenseren. Gemiddeld krijgen ze 85% van de schade vergoed. In het zuidoosten van Turkije zijn tenminste 5 mensen om het leven gekomen door bosbranden. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn er meer dan 40 gewonden. Afgelopen nacht bereikten de branden een aantal dorpen. Het is sinds vorige week heet in de regio in Turkije. Voor de komende dagen worden temperaturen verwacht van zo'n 40 graden. In Midden-Amerika is heel veel regen gevallen. Daardoor zijn 19 mensen om het leven gekomen. El Salvador is het zwaarst getroffen, met tenminste 13 doden. Onder meer door aardverschuivingen. Honderden wegen zijn onbegaanbaar. Ook in de buurlanden Guatemala en Honduras zijn doden gevallen. Zo werden in Guatemala 3 mensen meegesleurd door een rivier. Verder is er veel schade aan huizen, infrastructuur en in de landbouw. En veel mensen zijn dakloos. De PVV'er Nico Uppelschoten uit de Drentse Eelde wordt de oudste politicus die ooit in de Tweede Kamer is geïnstalleerd. Hij wordt dit jaar 80. Uppelschoten zit sinds 2011 voor de PVV in de Provinciale Staten in Drenthe. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stond hij op nummer 39. Vanwege het doorschuiven van fractieleden naar het kabinet gaat hij nu in Den Haag aan de slag. Uppelschoten wordt over 2 weken geïnstalleerd als het nieuwe kabinet is beëdigd. Het weer, veel bewolking in het zuiden en oosten, lokaal een bui. Vanmiddag meer buien bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden nog een bui, maar verder geregeld zon en opnieuw een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdag is er geen sprake van een ochtendspits. Wel een paar opvallende files, vooral door werkzaamheden. Om te beginnen de A7 richting Zaanstad. Bij Purmerend bij de werkzaamheden staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 bij de werkzaamheden tussen Woerden en Knooppunt Oude Rijn is het 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten extra. Verderop op de A12 bij de Duitse grens zijn weer controles aan de gang. En je rijstrook is afgesloten. En hou rekening met een kwartier vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5:09. Stuntrovers slaan weer toe, kopt de Telegraaf vanochtend. Het zijn criminelen die rijdende vrachtwagens leegroven. Het gebeurde al in 2020. Greep de politie in bij een Roemeense bunde, was het even stil. Maar nu gebeurt het dus weer. Matthias de Ruiter van TT Experts, een schadebedrijf dat samenwerkt met de politie bij ladingroven. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat ze weer terug zijn? Dat is de vraag. Dat is een van de dingen die de politie ook zichzelf direct afvroeg. En daar ook, naar wat wij begrijpen, de samenwerking ook heeft gezocht met collega's internationaal. Om te kijken of er wellicht mensen die tussen 2015 en 2020 actief zijn geweest. Toen zijn aangehouden, misschien weer op vrije voeten zijn. Want ja, dit is wel een specifieke bende die zich hiermee bezighoudt. Ja, want het lijkt me bijna specialistisch werk. En levensgevaarlijk ook. Een rijdende vrachtwagen beroven, hoe doen ze dat? Wat er gebeurt is dat zij met eigen voertuigen de vrachtauto op de snelweg van achteren benaderen. Vaak kiezen ze daarvoor een wat rustiger tijdstip uit. Midden in de nacht bij voorkeur. Een rustig rechtstuk snelweg waar de vrachtauto dan over het algemeen op de cruise control 85, 90 km per uur rijdt. Benaderen ze de auto van achteren. Soms zijn er ook nog extra volgvoertuigen bij die het geheel afschermen. Het verkeer ophouden en ernaast gaan rijden op de linker rijstrook om het zicht te blokkeren. Met één auto gaan ze dan echt tot op centimeters achter de oplegger rijden. Klimt er iemand op de motorkap van de auto die volgt. Forceren ze het slot, slijpen ze de deur open. Klimmen ze de trailer in. En dan gaan ze daar op zoek naar de waardevolle goederen. En die worden vaak in tassen bijvoorbeeld dan overgebracht naar weer andere personen op de motorkap van de volgauto om zo die lading te roven. Ja, en dat dus op hoge snelheid. Is het ook wel eens misgegaan in Nederland, dat u weet? Mij niet bekend, nee. Nee. Er zijn filmpjes van door de politie in Roemenië gemaakt vanuit een helikopter. Waarbij het redelijk duidelijk met camera's in beeld is gebracht. Dat zijn beelden die veel mensen misschien wel gezien hebben. Het gebeurt op hoge snelheid. Het is levensgevaarlijk. Ik kan me niet voorstellen dat het altijd goed is gegaan. Maar er zijn mij geen berichten bekend dat het echt mis is gegaan. Als vrachtwagenchauffeur, kun je er iets tegen doen? Dat gebeurt dus achter je? Of kun je toch juist op een rustig stuk snelweg opmerken omdat er ineens wat auto's om je heen beginnen te rijden? Ja, dat is altijd het lastige. Chauffeurs zelf, die wij hier ook in deze specifieke casus hierover gesproken hebben, geven aan van we hebben er niets van gemerkt. Enerzijds kan ik me dat voorstellen. Het is diep in de nacht, rustig op de weg. In dit geval was het, de chauffeurs die ik sprak, was ook een echtpaar samen op de auto. Ja, ik kan me voorstellen, die zitten gezellig te kletsen, zijn onderweg. En de vraag is, valt het dan op als het extra rustig is om je heen? Of als er een auto heel dicht op je rijdt? In de spiegel zie je het niet meer. Zie je ze naderen? Had je wat kunnen voelen, kunnen horen, kunnen merken tijdens het rijden? Het is een veelgestelde vraag. En ja, chauffeurs zeggen eigenlijk allemaal, we hebben er niks van gemerkt. Het gebeurt. Ja. Stel, je ziet het als automobilist, omdat je in de buurt van een vrachtwagen rijdt. Wat kun je dan doen? Sowieso 112 bellen. Dat is ook de reden dat er nu voor deze specifieke gevallen ook is besloten om wel het contact met de media te zoeken. Normaal gesproken is het bij dergelijke onderzoeken gebruikelijk om dat zoveel als mogelijk stil te houden. Maar dit is niet alleen levensgevaarlijk voor de mensen zelf, maar ook voor het verkeer eromheen. Als er iemand valt of als er een deel van de lading op de weg terechtkomt, zijn de gevolgen natuurlijk niet te overzien. Dus de politie heeft ook intern bij alle meldkamers deze casus uitgelegd. En ook met die reden dat als er iemand zou bellen 's nachts en dit uitlegt, dat die ook serieus genomen wordt. Want het is zoiets bijzonders wat echt tot de verbeelding spreekt en lijkt alsof het uit een film komt. Ja. Dan is het wel goed dat je direct serieus genomen wordt en dat de meldkamer ook weet dat dit echt gebeurt. Nou. Dank, Matthias de Ruiter van TT Experts. De Amerikaanse staat Hawaii heeft geschikt in een klimaatzaak die door 13 jongeren was aangespannen. Ze stelden dat de staat hun grondrechten schond door bij te dragen aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Ze krijgen nu onder meer inspraak in het beleid van de staat. Dion Huidekoper is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de schikking? Ja, eigenlijk is dit een hele positieve uitkomst. Kijk, dit soort klimaatrechtszaken zijn natuurlijk eigenlijk een soort laatste redmiddel. Het liefst zouden die helemaal overbodig zijn. Maar hier is dus een schikking getroffen met als uitkomst eigenlijk wat wij ook willen. Namelijk, maak een masterplan voor een klimaatneutrale samenleving en betrek de jeugd daarbij. Wat houdt de schikking in? Gaat het om een geldbedrag? Waar moeten we aan denken? Nou, nu heeft Hawaii gezegd dat er een routekaart komt waarbij ze maatregelen gaan nemen om in 2045 geen, ja, eigenlijk klimaatneutraal te zijn. Dus geen CO2 meer uit te stoten in het transportsysteem. En er komt een jongerenraad die dus inspraak krijgt over, ja, dat plan, hoe het plan eruit moet gaan zien. En dat is ook wel zo eerlijk, want ja, hoe jonger je natuurlijk bent, hoe groter de gevolgen van de klimaatcrisis die je meemaakt tijdens je leven. Dus wij vinden het dan ook alleen maar fair dat de jeugd ook mee mag bepalen over, ja, de eigen toekomst. Het is niet de eerste zaak die gewonnen is. Andere jongeren hadden al succes in de Amerikaanse staat Montana. Is dit een nieuwe trend? Nou, je ziet natuurlijk wel dat in Amerika is natuurlijk heel erg een juridische cultuur. Dus daar komen rechtszaken wat vaker voor dan hier. En het is daar ook wat normaler. Maar goed, in Nederland is natuurlijk ook de agendazaak geweest, die toch eigenlijk de staat in Nederland wel heeft gedwongen om heel veel te doen. En ja, het feit dat nu onder het afgelopen kabinet een versnelling is ingezet, kan ik ook niet loszien van, ja, toch de druk die er ook was van de rechter. Wat betekent dat het in het ene land wel meer kans maakt dan in het andere? Het is maar net hoe het juridisch is ingericht. Ja, dat verschilt. In ieder land verschilt natuurlijk het rechtssysteem. Dus het is heel moeilijk om dat te zeggen. Tegelijkertijd zie je ook dat jongeren nu natuurlijk ook internationale rechtszaken gaan voeren. Bijvoorbeeld een zaak die nu loopt bij ook de VN en het internationaal gerechtshof, waarin jongeren ook zeggen, doe een uitspraak over de relatie tussen klimaatverandering en mensenrechten. Op het moment dat de klimaatcrisis heel erg uit de hand loopt, ja, is er dan nog sprake van echte mensenrechten? Of wat doet dat met de mensenrechten? Dus ja, er zijn zowel nationaal als internationaal natuurlijk verschillende zaken aan de gang aangespannen door jongeren. En hier in Nederland, u noemde zelf al Urgenda, maar als jongeren, dus de jonge klimaatbeweging, zouden jullie overwegen om hier naar de rechter te stappen? Ja, nou, voor ons is het dus ook inderdaad echt een laatste redmiddel. Dus wij geven er altijd de voorkeur aan om, ja, eerst gewoon in een gesprek hopelijk tot een goede oplossing te komen. Tegelijkertijd zeg ik ook, zeg nooit nooit. Want nou ja, met het aanstaande kabinet kun je wel zeggen dat daar in ieder geval een aantal mensen nu in zitten die, ja, op basis van uitspraken in het verleden je wel kunt aanwijzen als klimaatontkenner. Met name natuurlijk een aantal PVV-bewindspersonen. Dus dat wordt wel een hele spannende tijd. En nou ja, het is een laatste redmiddel, dus het heeft niet onze voorkeur. Maar zeg nooit nooit. In hoeverre is het democratisch? Want je zou kunnen zeggen, dit moet je eigenlijk niet via de rechter spelen, maar via de politiek. Dan moeten mensen maar op partijen stemmen die vinden dat dit moet gebeuren. Ja, dat zou idealiter natuurlijk wel zo zijn. Tegelijkertijd zeggen wij wel, de overheid heeft ook een zorgplicht. En die geldt natuurlijk naar de huidige bevolking, maar ook naar jongeren en al helemaal naar toekomstige generaties. En op het moment dat, ja, de overheid niet voorziet in die zorgplicht, ja, dan is het natuurlijk heel fijn dat we in een rechtsstaat leven, dat je als burger daar, ja, bij de rechter een uitspraak over kan vragen. Dion Huydenkoper, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Dank u wel. Weer even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Alleen nog files door de wegwerkzaamheden of toch nog op meer plaatsen? Toch nog op een andere plek. Een ongeluk gebeurde op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Voor Breda-West staat 3 kilometer file. Zoals gezegd is daar een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I try.

Ja, wij horen twee signalen binnen het korps. Aan de ene kant hoor je mensen die zeggen van ja, moet dit er nog bij? Hè? We hebben het al heel druk. We zien het ook in het normale werk. We zien de openbare orde situaties, bewaken, beveiligen. Dus dat signaal horen we. Aan de andere kant, ik kan nu ook zeggen dat we heel veel mensen die zich spontaan melden en zeggen van jongens, dit is weer zo'n uniek moment. Wij willen hierbij zijn, we hebben de deskundigheid, wij moeten dit kunnen realiseren. En daar zit een enorme drive in, overigens ook bij onze partners. En als ik die twee bij elkaar breng, dan denk ik uit de kern is van jongens, als het besluit op de regeringsniveau is genomen dat we dit gaan doen in Nederland, dan staan wij ervoor en dan zullen we ook zorgen dat het er neergezet wordt. Dat heeft wel de boventoon. Ja. En wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat agenten inderdaad ook dat kunnen blijven doen en het gaan volhouden allemaal, ook al is het dus iets om ook trots op te zijn? Ja, nou dat zit in een, wat ik net al even kort aangaf, in een hele forse investering die in september gaat plaatsvinden. We hebben samen ook met de politieacademie gekeken in welke doelgroepen hebben we echt tekorten. Dat geldt binnen de ME, maar dat geldt ook binnen een aantal andere van die bijzondere groepen. Daar starten extra opleidingen voor. Daar worden ook extra docenten voor vrijgemaakt. Zodat we in ieder geval in de aanloop van de top zoveel mogelijk op de sterkte zijn. En het voordeel daarvan is ook dat je na de top natuurlijk die kwaliteitsgroepen weer op sterkte hebt. En dat je ook in de periode daarna beter kunt inspelen op dit soort evenementen. En het dus ook meer kunt verdelen over alle collega's in het korps. En daarmee hopen we ook te bereiken dat die piekbelasting die er nu zit, dat die een stuk naar beneden gaat. Ja, dat was Willem Woelders, nationaal commandant van de politie. Reactie. Met sportcommentator Tom van der Teck ging het natuurlijk over het EK voetbal. Spanje won gisteren met 1-0 van Italië. En Spanjaarden werden ook titelfavoriet genoemd in het gesprek. Robert vraagt zich af, hoezo is Spanje favoriet? Hebben ze een hoog rendement? Ja, Tom kan niet aan de telefoon komen, dus we hebben het even nagevraagd bij de sportcollega's. Ook een beetje zelf over nagedacht. Wanneer ben je nou favoriet of niet? Ja, dat gebeurt toch vooral ook even met het verleden te maken natuurlijk. Hoe vaak ben je al kampioen geworden, maar ook wat voor spelersmateriaal er is. Individuele spelers, hoe die het doen bij andere clubs. Ja, dat je denkt, nou, die en die zijn wel heel erg in vorm en trekken die dat door in het EK. Spelen ze allemaal? Hoe zit het met blessures? Dat kan natuurlijk ook. We zien het nu bij Mbappé natuurlijk. Dat is meteen een aderlating als hij waarschijnlijk dus vanavond niet meedoet. Dat betekent wel wat. Of je Giroud of Mbappé. Giroud voor mij 37 jaar. Dus dat zijn allemaal dingen die meewegen. Hoe wordt beoordeeld dat iemand favoriet is? Uiteindelijk is het, wat ik denk. Nou, Spanje speelde gisteren wel heel erg goed. Maar het is dan weer zo makkelijk, en daar ben ik niet van, om dan te zeggen dat Spanje kampioen wordt. Nee. Ik denk dat Engeland alsnog kan verrassen. Wij zeggen natuurlijk Oranje, want die moeten vanavond. Oh ja, dat is eigenlijk het. Ja, vanavond om 9 uur tegen. Ja, ik denk wel dat de rest van de wereld Frankrijk als titelfavoriet ziet en Nederland niet. Maar we gaan Nederland is outsider, die heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Ja. Dat is ook weer een mooie term. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Gewoon maar voetballen vanavond, denk ik. 11-11, voetbal is rond. De FIOD doet onderzoek naar corruptie en witwassen bij de verhuur van hotelkamers voor asielopvang. Dat zat in het nieuwsoverzicht. Gisteren zijn doorzoekingen gedaan, onder meer bij hotelketen Van der Valk. Dat bedrijf zegt zelf trouwens niet onderdeel van het onderzoek te zijn. Het COA huurt bij Van der Valk honderden kamers voor asielzoekers. Bij andere hotels wordt soms gewoon het hele hotel afgehuurd. Luisteraar Marcel vraagt zich af, is dit niet een flinke bron van inkomsten voor hotelketens? Nou, dat deed het Financiële Dagblad in december vorig jaar al onderzoek naar. Vergoeding voor een overnachting is volgens de Koninklijke Horeca Nederland €45 per persoon per dag. En de vergoeding voor eten en drinken is dan nog zo'n €30 per persoon per dag. Van der Valk Hotel in Uden bijvoorbeeld krijgt waarschijnlijk €29 miljoen om 3 jaar asielzoekers op te vangen. Voor de hotels is het prettig, zeggen ze in het artikel in het AD. Want ja, het is natuurlijk heel stabiel inkomen wat je dan krijgt. Je kunt er van op aan dat die gasten in dat hotel zitten en dan nog een tijdje blijven. Dat kan je iets meer voorstellen, ja. En we hadden het over de langste dag van het jaar in Nederland en dus de kortste in Australië. In Australië vieren ze dat door met duizenden naakt een duik in het water te maken, vertelde ik op basis van Australische media. Luisteraar Rob vindt het allemaal maar onzin. Niet die duik, maar de term langste dag. Dat dan weer niet. Nee, daar schrijft hij niks over. Ja. Ook vandaag is het een dag van 24 uur, net als gisteren en net als morgen en nog 361 andere dagen dit jaar. Misschien bedoelde u dat het vandaag het langste licht is dit jaar. Ja, natuurlijk. Dat is zo. Hè. Maar ja, we zeggen de dag is als het licht is en de nacht dag is als en het nacht, toch? Ja, er zit al wel duidelijk verschil in. Ja, oké. Maar formeel gezien heeft hij gelijk. En met zijn laatste opmerking heeft Rob toch ook wel het beste punt eigenlijk. De echte langste dag is op de laatste zondag van oktober. Dan duurt de dag 25 uur. Daar moest ik echt even over nadenken. Ligt misschien aan mij. Maar inderdaad, dan begint de wintertijd. Het ligt aan jou. 3 voor de dag. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangt de Hongaarse premier Orbán. Reden voor de ontmoeting is volgens de Duitse regering het rolerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 juli wordt het voorzitterschap van België overdragen aan de Hongaren. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak rond de Haagse politici Richard de Mos en Rachid Guernoy en 5 ondernemers. Ze worden verdacht van corruptie. Verslaggever Bo Heijmensen. Straks om 1 uur komt er een einde aan de zaak tegen Richard de Mos, die in 2019 al begon, toen de Rijksrecherche de woningen en werkkamers van de Mos en zijn collega Guernoy binnenviel. Ze werden verdacht van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en lid van een criminele organisatie. Samen met een ander voormalig raadslid en nog 5 Haagse ondernemers moesten ze voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie eiste 22 maanden gevangenisstraf tegen de Mos, maar het werd vrijspraak. De rechter zette er een dikke streep door. Het Openbaar Ministerie legde zich er niet bij neer, ging in hoger beroep, wat leidde tot een nieuwe, lagere strafeis, doordat ze enkele aanklachten lieten vallen. De eis werd een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar, een geldboete en een taakstraf. En vandaag is dan de uitspraak. En ook in Den Haag, demissionair premier Rutte, zit voor de laatste keer de wekelijkse ministerraad voor. Politiek verslaggever Ewout Kieviet. Einde van een tijdperk? Nou, dat is het zeker, Mark. Oktober 2010, toen begon zijn eerste kabinet. Is ruim 13,5 jaar ministerraden heeft hij ook voorgezeten. Zijn er wel honderden, denk ik. En dat gaat meestal via een vast patroon bij Rutte. Hij haalt eerst koffie bij een tentje om de hoek van het plein, wandelt dan naar het torentje en zit daar dus de ministerraad voor. Vandaag dus echt de laatste van de langzittende premier. De laatste ministerraad van dit kabinet, Rutte 4, die is overigens pas volgende week. Maar dan is Rutte naar de EU-top. Dus die zal geleid worden door vicepremier Jette. En over 2 weken is dan, als het goed is, de eerste ministerraad voor Dick Schoof als premier. Verwacht je dan nog iets speciaals vandaag, omdat het toch de laatste van Rutte is? Ja, er wordt wel bij stilgestaan, hoor ik. Rutte zal zelf zijn collega's toespreken en hij krijgt ook speeches van andere collega's. Ik weet niet of er nog bepaalde cadeaus zijn, dat heb ik dan nog niet gehoord. Moet ook een verrassing blijven natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, dat vertellen ze mij niet. Er is wel een gezamenlijke lunch aan het einde in de Treffenzaal. En ja, dan is het ergens beginmiddag. Het tijdperk Rutte als premier echt bijna helemaal voorbij. Hij stond er wel onbekend, toch? Dat die ministerraden minder lang duurden dan zijn voorgangers. Die konden echt soms tot 's avonds laat doorgaan. Ja, dat klopt. Ja. Hij leidt ze vrij strak. Eigenlijk altijd wel in de middag is het klaar. Daarna doet Rutte natuurlijk ook nog de persconferentie. Of deed hij eigenlijk toen het kabinet nog niet demissionair was. En dat was toch meestal wel om 4-5 uur. Dus redelijk op tijd het weekend in. En zeker nu het demissionair is, is het vaak al wel echt beginmiddag klaar. Ja, en vandaar als afscheid. Geen diner, maar een lunch. Ewout Kieviet, dank je wel. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers met daarin Stam.nl, Carl Johan. Waar gaan jullie het over hebben? Wat is de stelling vanochtend? De stelling is, goedemorgen Mark, social media moeten verboden worden voor kinderen onder de 16. Er gaan steeds meer stemmen op om jonge kinderen niet op social media meer te laten. De sociale druk, het de hele tijd aanstaan, het gebrek aan normale sociale contacten. Ik wil vanochtend van u weten wat uw ervaringen zijn. Maakt u afspraken met de kinderen over schermtijd of laat u het los? Weet u wat er allemaal gebeurt als ze erop zitten? Grijpt u wel eens in. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Dat zo na het nieuws met Wouter. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.